کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمروں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا فضا میں لبے لبے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں تا فرشتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کسی کا نام آیا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات مالک, بہت ہی پیارا کلام, آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کلام کی برکت سے بعد اب جلد مدینہ پاک کی بار بار حاضریاں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. سہارا چا زندگی کے لیے سہارا چا سرکار زندگی کے لیے سہارا چا سہارا چاہ یہ سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. مجھ دل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھ دل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, بھائیش پہ بھی پلانا بھائیش پہ بھی پلانا بھائیش پہ بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سوانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سوانا مدنی مدینے والے بھلے دل تیرا ٹھکانا بھلے دل تیرا ٹھکانا بھلے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیرے گھر کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں آقا تیرے گھر کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں آقا تیرے گھر کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں آقا ہم جلدی پھر بلانا ہم جلدی پھر بلانا ہم جلدی پھر بلانا مدنی مدینے والے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری حاضری کے لیے تڑپ رہا سرکار کا مدینہ شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ جہوں گنے کا میکا جہوں گنے کا میکا جہوں گنے کا میکا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ جے حسن ہی سرپا سرکار کا مدینہ جے رشتے مرنے باندھا جے رشتے بھولے جاتا جے رشتے مرنے باندھا جے رشتے بھولے جاتا جے رشتے مرنے باندھا جے رشتے بھولے جاتا وہ بھی جو دیکھو لیتا وہ بھی جو دیکھو لیتا وہ بھی جو دیکھو لیتا سرکار کا مدینہ اللہ بچپن بنے ہمارا بچپن بنے ہمارا بچپن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے بولو تڑپ رہا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں تو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا تو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا لیکن مجھے زمانہ لیکن مجھے زمانہ لیکن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں جانا تو ایسو جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسو جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نے ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نے ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نے ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے یا نبی اللہ دیکھو ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلوا لیجیے بلوا لیجیے روزے پہ بلوا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلوا لیجیے سلطان مدینہ روزے کو دیکھو دیکھو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھو دیکھو آنکھیں ترس رہی ہے مولا کہیں اتار کی ہوں سوری یار سو پوری اتار کی ہوں سوری یار سو پوری اتار کی ہوں سوری یار سو پوری اتار کی ہوں سوری یار سو پوری ہو جائے دور دوری ہو جائے دور دوری ہو جائے دور دوری مالی مدینہ تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا کی حاضری کے لیے یا نور اللہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ پاک کا تصور جماتے ہوئے آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تاج نظر ہے حال واسطے اپنے سے دور نور سے مامور کر مجھے اے سلف پاک ہے اسیر بلا کی عرض ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے غرض ہے کون سنے مبتلا کی سرکار توجہ فرما اے سرکار توجہ فرما اے سرکار توجہ فرما کیا اور بھی کیا چابی سگے بے ہنر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نا حاجت اگر کی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سرکار تور جو فرمائے داتا سب کا تب بس خفتانی مہک سے

حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہم اللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو ذر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. میں نے پوچھا اے ابو ذر آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 10,00,000 حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس طرح تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح زبان سے درود و سلام پڑھنے کا بے شمار جو ثواب ہے، اسی طرح نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی یعنی مبارک نام کے ساتھ درود و سلام کا لکھنا بھی مجیب برکات اور کار ثواب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 534 پر ہے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے. تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے. یہ جو سواد لکھتے ہیں یا سلعن، یہ درود شریف کی جگہ لکھنا یہ حرام ہے، یہ بھی ذہن رہے. پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ آدھا جیم لکھ دیتے ہیں، صحابیوں کے نام کے ساتھ رے زواد، رے اور آدھا زواد. اسی طرح اولیاء کرام کے ساتھ نام کے ساتھ رے ہے لکھتے ہیں، یہ بھی نہ لکھا گئے. بعض اوقات تو اپنے ناموں کے ساتھ لوگ سواد لکھ دیتے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ بھلے نام آپ کا کیسا ہی مقدس ہو لیکن مراد آپ ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں ہے مراد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے. آپ بیٹے وہ نیت تو نہیں کر پائیں گے. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے

1434 سن ہجری کی آج آٹھویں شب ہے، جبکہ حجاز مقدس میں آج نویں شب اور شب عرفہ، منا میں اس وقت لاکھوں لاکھ حاجی جمع ہوں گے، زور، عصر، مغرب، عشاء اور نویں کی فجر ان کے لیے سنت حاجیوں کے لیے منا میں. تو بعضوں نے تو عشاء بھی پڑھ لی ہوگی، چار نمازیں ان کی ہو گئی ہوں گی، ایک فجر باقی ہے. ہمارے یہاں آج آٹھویں شب ہے، ان کے یہاں نویں شب عرفہ، جو کافی فضیلت والی رات ہے. اللہ ہمیں آئندہ سال نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع آ گئے. مدنی چینل پر براہ راست بھی ہمارا سلسلہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، خصوصی شرکت اس میں احمد نگر ہند بغدادی کابینہ، الہ آباد ہند نوری کابینہ، دھوڑکا ہند مدنی کابینہ اور سری لنکا. یہ بذریعہ ہے انٹرنیٹ ہمارے ساتھ شریک ہونے ہیں آج، اور آج خصوصی شرکت کی ترکیب تھی مجلس وکلا، نشر و اشاعت اور ڈاکٹرز. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان، مجلس رابطہ، مجلس حج و عمرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ہم تو پکے چنے کھاتے اور یہ تو کچے چنے کھاتے، ان کے پیٹ میں کیا درد نہیں ہوگا؟ ان کا ہضمہ ہم سے اچھا ہے نا بکرے کا، یہ کچے چنے کھاتا ہے. بلی کتے کا ہضمہ اس سے مضبوط ہے، بلی تو گوشت کھاتی ہے کچا، اور کتے کا شاید اس سے مضبوط کہ وہ ہڈیاں ہضم کر جاتا، ہڈیاں کھاتا ہے نا. وہ نلی جو آپ چبانے جائیں تو آپ کا دانت توڑ دے، اور یہ مزے سے اس کو کھاتا ہے، نلی کو، ہڈی کو، سخت ہڈی. منہ میں یہ پھراتا رہتا ہے، قدرتی نظام ہے اس کے، منہ میں کوئی سا لعاب نکلتا ہو جو اس کو نرم کر دیتا ہوگا، کھا لیتا. بکرے کے، بکرا کچے چنے کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس میں بھی اللہ کی کوئی نشانیاں ہیں. ہم یعنی کہ ہم کو اپنے اختیارات ایسے نہیں ہیں ہم کچے چنے کھا سکے، ہم پکے ہی کھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان پتھر مارنا بری بات ہے تو حاجی کیوں پتھر مارتے ہیں؟ پتھر مارنا بری بات بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے. بچے بچوں کو پتھر مارے یہ بری بات ہے, حاجی شیطان کو کنکریاں مارے یہ اچھی بات ہے. تو ہر وقت پتھر مارنا بری بات نہیں ہے, بلکہ تو رجم, اس کو رجم کہتے ہیں نا, تو وہ پتھر مارنا ایک مجرم ایسا, اس کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جاتا ہے, جس مار دیا جاتا تھا, کاش وہ قانون پھر آ جائے ہمارا معاشرہ درست ہو جائے. لیکن وہ شرعی فیصلے پر قاضی اسلام جب اس مجرم نے کہ زانی, زانی وہ جو کما رہا ہو, وہ بھی قاضی اسلام جب ثبوت شرعی مل جائیں گے تب جا کر یہ جب فیصلہ دے گا تو ایسے مجرم کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جاتا ہے. جی ہاں, زانی کنوارا ہو تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں, سو کوڑے, میرا خیال سو کوڑے, اور زانی کنوارا ہو غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کوڑے, اور زانی شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے جان سے مار دینے کا قاضی جب فیصلہ دے گا تو یہ کیا جائے گا. اسی طرح لڑکوں کے ساتھ جو برا کام کرتے ہیں تو ان میں بھی بعض تعزیر آتے ہیں, ان کو تعزیر آتے ہیں, ان میں بھی یہ تعزیر بھی ہے بعضوں کے نزدیک کہ چھت سے گرا دیا جائے اور پھر گر پڑے پتھر مار مار کے جان سے مار دو. آج کل یہ گناہ بہت ہوتے ہیں, ان گناہوں کی دنیاوی سزاؤں کو دیکھ کر ہی بندہ عبرت پکڑے گا. جب دنیا میں ایسی خوفناک سزا ہے تو آخرت کی سزا کسی ہوگی؟ ابھی تو چلو ہاتھ میں نہیں آتا, بعض اوقات مجرم چھپ کر کام کرتا ہے, لیکن رب کو تو سب معلوم ہے. اس لیے بندہ ڈرے اللہ سے, گناہ سے بچے, کہ یہاں سب سے بچ کر نکل بھی گیا دنیا میں, سورس بھی لگا لی, رشوت بھی دے دی, سب کچھ کر لیا, بچ کر جائے گا کہاں؟ الموت. جب موت آئے گی بچے گا کہاں سے؟ موت آئے گی, کنفرم آئے گی. اس لیے وہ سب کو گناہوں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد حال میں موجود عاشقان رسول, آپ کے مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز, مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے, الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بہن کا کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں فیشنیبل اور بے پردگی کی نحوست میں گرفتار تھی. چند ہی ماہ قبل میرے بڑے بھائی ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی بدولت گناہوں سے تائب ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. خوش قسمتی سے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ملنا شروع ہوئیں. ان پر چونکہ دعوت اسلامی کی برکت سے مدنی رنگ چڑھ گیا, لہذا وہ چاہتے تھے کہ میں بھی شرعی پردہ کیا کروں, مگر میں نہ مانتی. جب رمضان المبارک 1432 ہجری میں میرے بڑے بھائی ٹی وی گھر میں لائے جس پر صرف مدنی چینل ہی دیکھ سکتے تھے, تو میں نے بھی اسے دیکھنا شروع کیا. مسلسل مدنی چینل دیکھنے کی بدولت پیارے باپا جان کے سمجھانے کے انداز اور مدنی مذاکروں سے متاثر ہو کر رہ گئی. دوران مدنی مذاکرہ اپنے گناہوں سے توبہ کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور میں نے خود ہی اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے برقع دلا دیجئے اور اب میں نے برقع اور غالباً مدنی برقع پہنا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ ہی عز و جل جب سے میں نے توبہ کی ہے میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. قضا عمری کا بھی معمول ہے, بغیر پردہ کیے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی. امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے سائیں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. اپنے وقت کی سہولت کے مطابق جب بھی آپ مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اس پیج پہ www.amiralesunnat.net پر آپ آ جائیے اور امیر علیہ سنت کے بیانات, ویڈیو بیانات, آڈیو بیانات, مختلف مواقع کی مناظر اور مکسنگ کے ساتھ, سائن لینگویج کے ساتھ, مدنی مذاکرے, سلسلے, امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی, فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل, رمضان کی پرکیف یادیں وغیرہ آپ دیکھ سکیں گے. اسی طرح آپ کو مدنی مول میسر آیا, نمازوں کی توفیق ملی, مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار دعوت اسلامی کی ویب سائٹ madani.bahare@dawatislami.net پر میل 02134942626 پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے آپ کی مدنی بہار بیان کریں گے. اس مدنی بہار جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی خوشبوئیں بھی موجود ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. اے مرید, اے میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ رضویہ میں آپ داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے پیرا بھی نہ چھوڑیں, ان کے نام آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور اس کا ایڈریس اگر ایم سی آر میں ہوگا تو وہ بھی چلا دیا جائے گا. مکتوبات کے ذریعے بھی بلکہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ کے نام وغیرہ پہنچانے کی سہولت موجود ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے ذریعے بھی آپ کے نابالغ بچوں کو ان کے سرپرستوں کی اجازت کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل کرنے کا سلسلہ ہو سکے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ ڈھول کا ہند مدنی کابینہ ماشاء اللہ بھلے پدھاریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ نے کل مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مجھے دو مینڈے ملے ہیں بغیر سنگھ والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اور سنگھ والا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر, اس میں کیا حکمت ہے؟ کل میں نے جو اسلام بھائی لائے تھے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں عمدہ کون سا ہے, وزندار اور اس طرح. انہوں نے بغیر سنگھ والا بتایا کہ یہ قد میں اگرچہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تھوڑا, لیکن یہ زیادہ وزندار ہے اور عمدہ. اور دوسرا سینگ والا ہے, اس کی ٹانگیں لمبی ہونے کی وجہ سے یہ بڑا نظر آ رہا ہے. تو میں نے غور کیا تو واقعی ایسا ہی تھا کہ بغیر سینگ والا بہت جاندار شاندار تھا. تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ بارگاہ رسالت میں تو جو عمدہ شے ہو وہ پیش کی جائے, تو اس لیے میں نے یہ نیت کی کہ جو ان دونوں میں عمدہ ہے یعنی بغیر سینگ والا, یہ بارگاہ رسالت میں نظر کرتے ہیں, قربان کریں گے سرکار کے نام پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس کے بعد والا وہ بھی الحمدللہ عمدہ, دونوں گھر کے پلے ہوئے. یہ اسلام بھائی وہ سارا پالتے سارا سال بےچارے, پھر مجھے آ کر پیش کرتے ہیں. اللہ ان کو پل صراط پر سواریاں نصیب فرمائی. تو یہ غوث پاک کی بارگاہ پیش کریں گے. تو جب بھی یعنی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آیا, اب دوسرے جتنے بھی ہیں سارے انبیاء کرام بھی علیہ السلام درجے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں, اسی طرح غوث پاک بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اگرچہ ولیوں کے سردار ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے یہ ذہن بنایا. اور یہاں ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے جو قربانیاں کرتے ہیں, اگر سمجھ میں آئے تو, کہ منڈی کا سب سے عمدہ جانور جس کا بس چلتا ہو, جس کے پاس پیسے ہو اور دل گردہ ہو. پیسے تو بہت سو ہیں, ہمارے اربوں خربوں پتی لوگ پڑھیں, لیکن بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. ڈاکٹروں کو بھر بھر کے دیں گے, رشوت خور افسروں کو یہ اتنے سارے دیں گے, اور اپنے عیش و عشرت پر اپنی ڈیکوریشن پر لاکھوں کروڑوں خرچ کریں گے, لیکن رائے خدا میں دینے کے لیے نہیں ہوتا دل گردہ بیچاروں کا نصیب. تو منڈی کا سب سے بہترین جو جانور ہو, میرا خیال ہے کہ اگر جس کو حیثیت ہے تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کرے, اس کو ذبح کرے, اور پھر بھی یہی عرض کرے کیا پیش کروں جانا, کیا پیش کرے جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا. یہ ہو دل کے جذبات, ہمارے الفاظ ہیں خالی. بیٹے کی شادی میں ہم عمدہ سے عمدہ کھانا پکاتے ہیں, پچاس پچاس ڈشیں لوگ بناتے ہیں, بہترین بریانیاں بناتے ہیں, قورمے بناتے ہیں, لیکن جشن ولادت کے نیاز کا کھانا جو ہے نا, اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا, یہ شاید میری یہ بات لاکھوں سمجھتے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے کہ واقعی اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی. یہ بالکل میرے کو یہ انداز پسند ہی نہیں ہے, بہت دیکھے ناپسند انداز ہے. جس آقا کے صدقے ہم کھا رہے ہیں, جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, ان کی بارگاہ میں جب پیش کرنے کی باری ہے تو ہم کنجوس مکھی چوس بن جاتے ہیں گویا. جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے تو ہمارا دل کھل جاتا ہے, ایک کہ ہم کیسے لوگ ہیں. بارگاہ رسالت میں عمدہ سے عمدہ ترین, پہلے مقدار کم ہو لیکن کوالٹی زوردار ہونی چاہیے, یعنی بہترین پکانے والا ہو اور بہترین پکوان ہو, کہ جو اچھے سے اچھی چیز اس میں ڈالی جا سکتی ہے وہ ڈالی جائے. ہاں اگر شریعت اجازت دے مثلا تو میں تو سونا پیس کے ڈال دوں اس میں, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, سونا تو کھا نہیں سکتے پیس کے, جائز نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے درد کر رہا ہوں کہ جس کا دیا ہوا ہے, اور ہم شعر کون سا پڑھتے ہیں, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یعنی شیر ضرور پڑھتے ہیں لیکن جن کا پانی اور جن کا دانا ہے ان کی بارگاہ میں نظر کرنے کی باری آتی ہے نا, تو سستے والا کچن ڈھونڈا جاتا ہے اور سستے والی آئٹم پیش کی جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی میری رہنمائی کر دے, بات اکثریت پر ہے, لیکن اکثریت جو کر رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. ایسے خوش نصیب ہوں گے جو عمدہ پکاتے ہوں گے, تعداد ان کی آٹے میں نمک کے برابر. باپا لنگر کھانے والے بہت ہوتے ہیں, اگر اس طرح کا کسی کو خیال آئے کہ اتنے بڑے محفل ہو, اتنے بڑے اجتماع میں اتنا عمدہ کھانا پیش کرنا, یہ استطاعت سے باہر ہے. اور جو شادی یا بیاہ کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں محدود مہمان ہیں بابا, اس میں بھی اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک اسلامی بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پاس ایک آنٹ جو ہے نا وہ نیاز کی الگ ہے, پیٹ بھرا ہوا بھی ہونا نیاز آئے گی تو میرے پاس جگہ ہے. تو اب ایسے لوگ بھی تو ہوتے بابا, اب کیا کریں؟ تو کیا آپ کھلاتے, آپ روزی تقسیم کرتے, ہو آپ کون ہیں؟ واللہ خیر الرازقین. تو نیاز کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, وہ ایک امر مستحب ہے. تو کرے تو خوش دلی کے ساتھ کرے, یہ کس نے کہا کہ مطلب آپ روح زمین کے سارے مسلمانوں کو کھلائیں, اب ہزار کو نہ کھلائیں, آپ صرف بارہ, بارہویں کے بارہ اسلامی بھائیوں کو, بارہ مہمانوں کو کھلائیں, مگر کھلائیں وہ جس پہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو. عمدہ کھلائیں, یہ پڑ پڑ چوتھے پارے کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے پسندیدہ ہے, اور جو خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے. اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خیرات کرے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ وہ شکر خرید فرماتے اور شکر بانٹتے تھے, فرماتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہے. تو اپنی پسندیدہ چیز بانٹنے کا ہے نا, رائے خدا میں دینے کا, تو یہ میں یہ دیتا ہوں. تو یہ مجدد تھے پہلی صدی ہجری کے. ہم لوگ پسند تو سب کو پتا کہ پسند کیا کرتے ہیں, بکرے کی چانپے. اور جب جشن ولادت کا لنگر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بوڑھی بھینس لال گوشت جو گلے ہی نہیں, اگر زبردستی اس کو گلا دیا تو پیٹ میں جا کے اڑی کر جائے. چانپے کھلاؤ نا, خود تو چانپے جھاپٹ جاتے ہو اور آقا کے لنگر میں بوڑھا بھینسا کھلاتے ہو, یار ایسا نہیں کرو نا. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم عمدہ سے عمدہ غذا پسند کرتے ہیں. تو ہم آقا کے نام پر بھی تو عمدہ سے عمدہ پیش کریں نا جانور, جو منڈی کا سب سے, بلکہ شہر بھر کا, بلکہ دنیا بھر میں سب سے عمدہ جانور ہو وہ بارگاہ رسالت میں نظر کیا جائے, یعنی قربان کیا جائے, اور پھر عرض کیا جائے کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہمارا, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ نہیں کہ تجوری میری ہے, بینک بیلنس میرا ہے, سب کچھ تمہارا ہے, آقا کا دیا ہوا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ بابا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے شرکا جو ہیں وہ ہمارے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, مدنی تربیتی کورس, امامت کورس, یہ وہ اسلام بھائی ہیں جو تقریباً روزانہ ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہمارے زمزم نگر سے بھی اسلام بھائیوں کی آمد کا سلسلہ ہے. آج بھی زمزم نگر سے جامعہ کے طلبہ حاضر ہوئے ہیں, اور ان کے مدنی انعامات کے جو مجلس پاکستان کے ذمہ دار ہیں ان کا میسج آیا ہے کہ جامعہ فیضان زمزم رضا حیدرآباد کے طلبہ آج باپا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کی کارکردگی, کل مقیم طلبہ 68 ہیں, 88 87 اور 6 سے 7 اسلام بھائی عمل کر رہے ہیں, 58 مدنی انعامات کے رسالے جمع ہوئے ہیں, کفل مدینہ تحریک کے اسلام بھائی بھی اس میں 12 موجود ہیں, تہجد اشراق چاشت صلاۃ و توبہ کی جماعت ہوتی ہے, 44 اسلام بھائی جو ہیں مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں, علاقائی دورے بھی کرتے ہیں, مدنی چوک درس بھی دے رہے ہیں. تو یہ تمام کام جو کر رہے ہیں یہ طلبہ آج آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے ہیں. مرحبا ماشاء اللہ. ہمارے فیضان مہر علی شاہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اسلام آباد کے طلبہ نے آپ کو 41 قرآن پاک, 83 بار یاسین شریف, 800,000 کلمہ شریف اور 100,000 سورہ اخلاص اور درود پاک کا تحفہ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا. باپا یہ بھی قبول فرمائے ماشاء اللہ. ایک ہمارے تربیتی کورس کے اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. آئے منڈی نہیں چلیں گے باپا؟ منڈی تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے پاس کچھ یادگار منڈی کے سوال آ گئے. باپا سو جائے پھر مدنی منڈے سو جائے, آپ نے پھر چلانا ہے. باپا آپ نے فرمایا ہے اسی لمحے آئیے منڈی اور آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد عبد الغفور ہے اور میں حجویری کابینہ مرکز الاولیاء سے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. قبول فرمائیں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان پڑھی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل کتنی نمازیں قضا ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی؟ اور میں 30 دن کے مدنی قافلہ کی نیت کرتا ہوں، جو آپ عنایت فرما دیں. السلام. زندگی میں ایک بار، ظاہری حیات میں ایک بار اذان دینا ثابت ہے، اور نمازوں کا جنگ کے موقع پر کچھ ہوا تھا، چار نمازیں غزوہ خندق میں ہوئی تھیں، غزوہ خندق میں جی، تو ان کو پھر ترتیب وار ادا کیا تھا، اسی پہ ارشاد فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نے ترتیب کے ساتھ نمازوں کی قضا کی ہے ویسے ہی قضا کرو. اور ایک جو ہے وہ لیلۃ التعریس کے موقع پر جب آرام فرما رہے تھے تو وہ فجر کی نماز جو ہے اس میں وقت نکل گیا تھا، تو یوں 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بپو، پیارے بپا جان، آپ جس مینڈے کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا اسے 11ویں شریف کا مینڈا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. 11ویں شریف کی اصطلاح ہماری الگ مخصوص ہے، جس میں ہم 11ویں شریف میں نیاز کرتے ہیں یا کوئی قرآن خوانی یا محفل وغیرہ اجتماع ذکر و نعت وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ عید کے دن ہے، تو اس کا غوث پاک کے نام پر قربانی کا جانور. پاپا غوث پاک کا مینڈا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہے ان کے نام پر منسوخ. جب یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بکرا کس کا ہے، بولتے نا میرا ہے، بولو نہیں غوث پاک کا. دیکھے وہ بازوں کو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، نہیں غوث پاک کا، غوث پاک کے نام کی نیاز نہیں، اللہ کے نام کی. تو یہ قربانی ہمارا مسئلہ حل کر دیتی ہے. یہ قربانی ہے تو ہم بولتے ہیں نا بھائی میری دادی کے نام کا، تو میرے ابو کے نام کا، تو میری مری ہوئی نانی کے نام کا، ان سب کے نام کا ہو نہ غوث پاک کے نام کا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بالکل اسموتھلی حل ہو رہا ہے، لیکن بس وہ شیطان جن کو وسوسے ڈالتا ہے اس کا کیا علاج کرے. شیطان کے وسوسوں پر توجہ مت دو، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بپا یہ منڈی کا بکرا ہے اس وقت براہ راست. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام یاسر محبوب اتاری ہے، میں سلطنت عمان کے شہر سلالہ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے یہ جانور خریدا ہے، یہ منڈی میں جو جانور ہے اس کو یہ کلپ لگا ہوا ہے، وہاں یہ جانور مکس نہ ہو جائیں اس لیے ان لوگوں نے یہ لگایا ہوا ہے. تو یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کلپ لگانا کیسا ہے؟ کلپ جس میں نمبر لکھے ہوئے. جی بابا، اس میں ڈائریکٹ نشانی کے لیے داغ دینا بھی ثابت ہے، داغ لگانا ثابت ہے نشانی، تو داغ لگانے میں تکلیف بہت ہوتی ہے، تو کلپ لگانے میں اب وہ کس طرح لگایا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر یہ کہ یہ مستقل تکلیف ہو تو جی، مستقل اگر تکلیف کا سبب بنے ناک کلپ میں جو رسی ہوتی ہے نا نتھ، وہ تو زبان نکال کے چاٹ ہی رہا تھا آپ نے دیکھا نا، پھر اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں تو پرسکون کھڑا ہوا ہے جانور. اب یہ کس طرح لگایا ہوا ہے یہ کچھ تصویر سے سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر یہ غیر معمولی ایزا ہو رہی ہے اس کو تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا، اور اگر اس کو کوئی ایسی ایزا نہیں ہو رہی تو اس کا حکم الگ ہوگا. اب یہاں ضرورت تو نفع تو ہے, ورنہ جانور مکس ہو جاتے ہوئے تو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلالہ شریف کا جانور کتنا عمدہ تھا, سبحان اللہ. سلالہ شریف میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں, اور بھی یہ بہت مقدس مقام ہے سلطنت عمان کا. میری حاضری نہیں ہوئی مگر بہت پر فضا مقام ہے, اور وہاں کافی یعنی کہ زیارتیں بہت ہیں مزارات, اور وہاں آئیے عرب امارات کے بالکل ساتھ ہی ملک ہے سلطنت عمان, جہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں, جہاں صحابہ کرام کا قبرستان بھی ہے. صحابہ کرام کے قبرستان میں حاضری ہوئی ہے میری, یہ دبا شریف میں. وہاں جانے پر کوئی یعنی کہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں والوں کے لیے, وہاں کا چونکہ میرے پاس پکا ویزا ہے, بلکہ جس کے پاس کچا ویزا ہو نا وزٹ ویزا ہو وہ بھی جا سکتا ہے, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دبا شریف وہاں جنگ ہوئی ہے اور صحابہ کرام کا قبرستان ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ قبرستان صحابہ کرام کا ہے علیہ مردوان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آباد پاک مہروی کابینہ والے بھی موجود ہیں. جی آیا نو مرحبا. باپا ایک عجیب و غریب سا سوال ہے باپا, پیارے بابا جان میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس جانور کے سینگ عجیب و غریب اور بہت زیادہ موٹے ہیں, کہیں یہ عیب تو نہیں؟ ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. یہ عیب ہے یا خوبیاں ہیں؟ خوبی ہے, غیر معمولی یعنی کہ تو میوزیم میں رکھنے جیسا جانور ہے. تو سینگ موٹے ہوں یا پتلے ہوں اس پر قربانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہوں تو قربانی نہیں ہوتی. جڑ تک ٹوٹے ہوئے ہوں, جڑ تک ہے نا مینگ, مینگ تک جڑ تک ٹوٹے ہوئے ہوں سینگ تو قربانی نہیں ہوتی. تو یہ جانور کے موٹے سینگ ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کی قربانی ہو جائے گی. بہت پیارا لگتا ہے جانور, ماشاء اللہ بارک اللہ, کتنا اچھا لگتا ہے. یہ بھی عجائب عجائب ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک عجوبہ ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح جس کو چاہے پیدا فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح دو منہ والے جانور سن دیکھیں سپ ہوں دے کچھ ہوں دے, اگر اسی طرح گائے بکری وغیرہ دو منہ والے ہوں کہ انہوں نے قربانی کرنا جائز ہے؟ دودھ پیتے بچے کی تو قربانی نہیں ہو سکتی, دودھ کی بوتل دی اس میں. ہاں بھائی دو سر والے جانوروں کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ یہ عیب ہے خوبی ہے, یہ تو عجوبہ ہی نہیں عجوبہ. پاپا ہم دوبارہ سوال دکھا رہے ہیں آپ کو. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح دو منہ والے جانور سن دیکھیں سپ ہوں دے کچھ ہوں دے, اگر اسی طرح گائے بکری وغیرہ دو منہ والے ہوں کہ انہوں نے قربانی کرنا جائز ہے؟ سوچنا پڑے گا, علماء نو پوچھنا پڑے گا, ساری معلومات وچ نہیں. لا ادری واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. دیکھو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا, دو دو منہ والے اور دودھ بھی پی رہا تھا. مٹاور رضویہ شریف میں اس سے عجیب سوال وہ ہے، اس سے عجیب ترین سوال، یہ دو جڑواں بہنیں، جڑواں یعنی کہ وہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، جانے والوں نے تو پڑھا ہوگا وہ سوال، پتا رضویہ سب نہیں پڑھتے نا، کوئی کوئی پڑھتا ہے، کس نے پڑھا یہ سوال؟ ایک نے، ایک اس طرح میں نے پڑھا، تو وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یہ دونوں بہنیں چپکی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی شادی ہوگا کیا کیا جائے، کیسے ہو؟ سرکار اعلی حضرت نے کیا جواب دیا یہ بتائیں گے، پڑھا ہے آپ نے، پہلے سارا یاد نہ صحیح، حاصل اس کا بابا، یہ بہت پہلے پڑھا ہوا تھا، ابھی صحیح طرح سے ذہن میں نہیں، کچھ اس کا خلاصہ یہ ذہن میں، میں نے دعوت اسلامی شروع ہونے سے پہلے شاید پڑھا ہے، نہیں بابا سوال جواب ایسا دلچسپ ہے کہ وہ کچھ کچھ یاد رہی ہے، اس کا وہ حاصل یاد رہی ہے مجھے، حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ شریعت محمدیہ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھا کہ جس کا حل نہ کیا ہو، ایسی صورت ویسے ہے تو بہت نادر اور یہ وقوع بھی نہیں ہو سکتی، پھر آپ نے کچھ جواب دیا تھا، آپ قریب کر کے تھوڑا سپیڈ کم رکھے، ابھی آپ روڈ پہ نہیں ہیں، فیضان مدینہ کے اندر ہے، ابھی گریل کے اندر ہے، اور باپا کے سائے میں اس وقت آپ، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت پوچھی گئی ہے یہ ایسی واقع ہو تو نہیں سکتی، اور شریعت نے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں رکھا کہ جس کا حل ارشاد نہ فرمایا ہو، یقیناً اس کا بھی حل ہے اور آپ نے جواب دیا ہے، ابھی میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، لیکن میں نے ہاتھ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ یہ پوچھا گیا تھا کہ پڑھا کس کس نے، میرے ذہن میں مستحضر ہے، سبحان اللہ، ارشاد فرما دیجیے پاپا، ایسا ہے کہ اس کی تو جواب سننے سے پہلے ہی مدنی فیس مل جانی چاہیے، آج تو پاپا 55 مقامات پر اجتماعی طور پر مجلس سے وکلاء اور ججز کے تحت مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، یہ مدنی قافلوں کے مسافر بننے کی نیت کر لیں کہ بقرعید میں کھالے بھی اکٹھی کریں گے اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے، دیکھیے اگر دل میں نیت نہیں ہے اور ہاتھ کھڑا کریں گے تو گناہ کروں گے، دل میں نیت، کھالے بھی جمع کریں گے، قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور بابا کھالے بھی جس دن جمع کریں گے اس دن شام میں ہمارے اس ٹائم پہ علاقے دورہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، بابا یہ جو منڈی میں موجود ہے یہ کیا کریں گے؟ اچھا منڈی میں باقی تو سکرین لگتی ہے بابا، وہ لگنے کی تھی کچھ رہ گئی بابا، منڈی میں ہمارے آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو کیا کریں گے، آواز پہنچ رہی ہے بابا، بکروں کو قافلے میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے بابا، نہیں جزاک اللہ، یہ اپنی کھوٹی سے بندے رہی تو سوائیں گے بابا، ہماری مجلس آئمہ کرام کے اسلام بھائی منڈی میں موجود ہیں، وہاں انہوں نے جائے نمازیں قائم کی ہیں، کل ہمارے ذمہ دار نے ایس ایم ایس کیا تھا کہ تقریباً 50 سے زائد چوک درج دیے انہوں نے منڈی میں، واہ آئمہ کرام کی مجلس کے اسلام بھائیوں نے، مرحبا، اچھا تو یہ اپنے انہوں نے 50 چوک درس دیے تو کچھ آؤٹ پٹ نہیں دی انہوں نے کہ اتنے قافلے کے مسافر بنیں گے، اتنے نیتیں بھیجی بابا، یوں کریں گے یوں کریں گے، اچھا میں انشاءاللہ سے انشاءاللہ بابا، وہ آپ جواب بتا، جواب عرض کر دوں، سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ اگر واقعی ایسا ہے بھی تو پھر ان کو صبر کرنا چاہیے، نکاح نہ کریں، اب تو بعض معاملات میں ڈاکٹر مشورے دے رہے ہیں کہ نکاح مت کرو، بعض معاملات میں، اور وہ ایسا ہے کہ میں بولتے میری ہمت نہیں ہے، وہ اتنا عام ہے وہ مرض، آج کل دیکھو بچے کتنے ناقص پیدا ہو رہے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس میں وہ تحقیق ہے کہ جس کو یہ مرض ہے نا وہ شادی ہی نہ کرے، میں اس لیے بیان کرتا ڈرتا ہوں کہ پھر ایسا نہ ہو وہ شادی تو اس سے کوئی کرے گا نہیں، اب نہیں کرے گا، اگر ایسا ہوا تو پھر گناہوں کا دروازہ نہ کھل جائے، یوں ڈر لگتا ہے، ایک مرض کے بارے میں مشورہ دیا ڈاکٹر طب، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، کہ اس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے نا وہ منتقل ہوگا, اور پھر جو تکلیفیں آج کل دیکھی جا رہی ہیں بچوں میں وہ شاید بہت سو کو پتا ہوگا, ایسے ایسے امراض ہیں آج کل بچوں میں جو پہلے نہیں سنتے تھے, اب پتہ نہیں بہت بڑھ گئے, اب تو امراض اتنے بڑھ گئے کہ اس کی انتہا نہیں. ہر دسویں پاکستانی کو تحقیق کے مطابق وہ ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اندر میں اس کے ہوتا ہے, اس کو پتا نہیں ہوتا. ہر دسویں پاکستان کو ایک وہ اعداد و شمار جو کرتے ہیں اس کا تحقیق کرتے ہیں اس کے مطابق. تو یہ تو خیر اس مشورے میرج نہیں دینے میں کہ یہ سب کو ہیپاٹائٹس سی اور بی اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ہیپاٹائٹس بی سی یہ بولیں گے نا تو کر دیں گے, آپ کو بلڈ لیں گے خون لیں گے ٹیسٹ کر دیں گے, یہ سب کے سب کروا لیجئے تاکہ اگر یہ فوری طور پر پکڑا جاتا نا اس کا علاج آسان ہوتا ہے, ورنہ پھر علاج کا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. اور ہیپاٹائٹس سی اور بی کے مریض بہت پائے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں بھی بےچارے ہوں گے ایسے مریض, تو ہے کوئی ایسا اسلامی بھائی جس کو ڈکلیئر ہوا ہو آپ میں سے ہیپاٹائٹس بی یا سی؟ ایک یہاں آگے بےچارے ایک بیٹھے ہوئے, آپ کو بھی تین چار, یہاں آگے چار پیچھے پیچھے بھی تین چار آٹھ نو, یہ کل یہ نو دس غالباً دس عیسائی بھائی سے گنے گئے کہ جو یہاں موجود ہیں, آپ کو بھی ہے گیارہواں. بابا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کر لیا کروا لیا اور ہیپاٹائٹس بی یا سی ڈکلیئر ہوا ہے بےچاروں کو. اللہ پاک میرے غوث پاک کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. ان کے لیے خصوصی مشورہ ہے کہ مہربانی کر کے آپ بارہ دن کے قافلے میں سفر کرو, وہاں دعا کرو, اللہ آپ کو شفا کلیہ عطا فرمائے. باپا جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی آپ نے, تو جو مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی ہیپاٹائٹس کا شکار میں بھی جو بھی دعا فرمائے, جہاں بھی تکلیف میں بیماری میں اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ہمارے یہاں کتنے کوئی لاکھوں تو نہیں ہے اس وقت جو اسلام بھائی حاضرین جو ہیں, ان میں کم و بیش گیارہ اسلام بھائی وہ ہیں کہ جن کا ڈکلیئر ہوا, اور ابھی ٹیسٹ کروانے میں پتہ نہیں کس کس کے اندر ہوا. اب جن کا ڈکلیئر ہوا جو علاج کروا رہے ہوں گے بےچارے کتنی تکلیفوں میں ہوں گے کہ خود بخود ڈکلیئر ہوا نا, تکلیفیں آئیں پھر وہ رپورٹ کروا ہوگا ڈاکٹر کے کہنے پر, اور ابھی تکلیف شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی سلیپنگ پارٹنر ہے آپ کا, تو اس کو ابھی سے پکڑ لو کہ چل نکل ادھر سے, تیرے سے دوستی نہیں کرنی میرے کو. مگر میں بولوں گا تو کرائے گا کون؟ یہ تو آپ بھی سمجھتے کون کرائے گا, جب ڈاکٹر بولے گا تب کرائیں گے, یا میں بولوں گا تو کروا لیں گے. میں نے بھی الحمدللہ پچھلے دنوں کروایا تو میرا کلیئر ہے اللہ کی رحمت سے. بابا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا اس نے ٹیسٹ نہیں کرایا بعد میں ڈاکٹر کے کہنے پر کروایا, کوئی ایسا کوئی واقعہ؟ اور معاملات ایسے ہیں کہ میرے منع کرنے پر نہ ماننے والوں کو بھی ڈاکٹروں نے کہا تو انہوں نے, تو وہ برحال اس لیے تھوڑی کہ میں بولا تو نہیں گیا تو میں نے کو بدعا دے دی اس کو, میں تو ہمدردی کر رہا ہوں, سو فیصد ہی ہمدردی ہے کہ ہم تکلیفوں سے بچے ہیں, میرا مفاد بھی اس میں کہ مجھے مسجد پر تحریک جاری رکھنی ہے. اب یہ بیمار پڑیں گے تو پھر یہ سستی کریں گے تو نماز کے لیے جانے میں گھر میں پڑھ لیں گے, تو پھر ہاسپٹل میں ڈاکٹر سلا دے گا تو پھر تو ان کو بہانہ مل جائے گا مسجد میں آنے جانے سے, اس سے پہلے یہ علاج کروا لیں تو مسجد اور تحریک اپنی مضبوط چلتی رہے, بعد میں قافلے میں سفر بھی نہیں کریں گے پھر بیمار ہو جائیں گے. تو بھائی میرے مفادات ہیں, لیکن میرے مفادات میری اور ان سب کی آخرت کے مفاد میں ہے نا, میرے نفس کے لیے نہیں. تو جو اسلام بھائی کروا سکتے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی کا کروانا چاہیے, یہ ہمارے جو جامعات سے منسلک ہے نا ان کا تو چارج بھی میرا خیال آسان ہے, کوئی یہ نہیں لیبورٹریوں تو ترکیب ہے, ہاف چارج یا کوارٹر چارج کتنا ہوتا ہے کچھ میں بھول گیا جی باپا, تقریباً 35% ڈسکاؤنٹ ہے. ہاں کنسیکشن ان کو ڈسکاؤنٹ ہے تو ان کو تو کروا ہی لینا چاہیے تھوڑا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے, لیکن کسی سے سوال نہیں کرنا, اگر پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ویسے کون سا سب کرواتے ہیں. اس میں بات امی ابو سے درخواست کر دیں, کسی سے سوال نہیں کہ مجھے پیسے دو, میرے کو حکم ملا مرشد کا کہ کراؤ, ایسے نہیں کرنا, میں حکم نہیں کر رہا, مشورہ ہے. بعض طلبا ایسا کر بیٹھے ہیں تو اس لیے پہلے سے میں نے عرض کر دی کہ اللہ کی مطلب یہ ہے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دے نا سوال نہ کرے. یہ شریعت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ کروانا ابھی کہ آپ اس کے لیے سوال جائز ہو جائے, یہ تو احتیاطی ٹیسٹ ہے کہ دس میں سے ایک کو یہ امکان ہے پاکستانیوں میں, باقی آل ورلڈ ہر بارہویں شخص کو ہے ہیپاٹائٹس ڈاکٹری اعداد و شمار کے مطابق, اور پاکستانی دسواں. یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ ہم میں اتنے سارے بیٹھے نا, ان میں اور بھی بےچارے کئی ہوں گے مریض اس کے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا. ڈکلیئر ہو جائے گا تو یوں انشاءاللہ بہت سستا علاج ہو جائے گا, پھٹافٹ ہو جائے گا اور بغیر تکلیف کے ہو جائے گا. بعد میں تکلیفیں ہوں گی اور علاج بھی شاید پھر مہنگا پڑے گا. مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو علاج اس کا لمبا چلتا ہوگا اور مہنگا پڑتا ہوگا, سمجھ میں آنے والی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا وہ ابھی جب نے جواب ارشاد فرمایا اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ مزید کچھ ارشاد فرمایا, وہ عرض کروں لبیک کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اس میں جو فرمایا اس کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ فرضی سوالات جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم سے کم کیے جائیں نا. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح دو بہنوں کا پیدا ہونا تو یہ بہت ہی نادر صورت ہے کہ اس طرح کی وہ پیدا ہوں, اور بہت ہی کم شاذ ہے, بہت ہی کم. اور اگر بالفرض پیدا ہو بھی جائیں تو اس طرح کی جو وہ جوان ہو جانا, یہ جوان ہونا ان کا کبھی نہیں سنا نا, وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ شریعت نے جو ہے وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کا حل نہ دیا ہو. اور بھی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ صرف اپنی رسموں پر قربان ہو جاتی ہیں, خود سے وہ نکاح نہیں کرتی صرف رسم کے پیچھے, اپنی قوم کے پیچھے. تو اسی طرح یہ جو دو بہنیں ہیں اگر یہ بھی نکاح ان کے لیے کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ اب یہ نکاح کریں, اب یہ صبر کریں اور اجر پائیں. یہ جو بھی جانور دکھایا تھا بہت بڑے بڑے سینگ والا, اگر یہ جنگلی ہو تو جی, اگر یہ جانور جنگلی ہو اس طرح کا اگر کوئی تو یہ دیکھنے میں جنگلی معلوم نہیں ہو رہا تھا, گھریلو لگ رہا تھا. ہاں اگر وہ جنگلی جانور ہو تو قربانی نہیں ہوگی, مگر یہ جو دکھنے میں آیا وہ گھریلو محسوس ہو رہا تھا. انڈر شولڈر جنگلی جانور کی پھر بولے گی قسم ہی ہے کہ جو بھی بکرا وغیرہ جو جنگلی ہو جس کو وحشی بھی بولتے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. جیسے ہرنی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور بکرے ہی کی طرح ہوتی ہے, بکری ہی کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے, یہ وحشی ہے. چاہے اس کو پال بھی لیا جائے, ہل بھی جائے, تب بھی یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا اسٹائل گھریلو بتا رہا ہے, خدا بہتر جانے, این ممکن ہے جنگلی ہی ہو. توجہ اچھی آپ کی گئی, یہ بھی گھر کے اندر دیکھو فرش بنا ہوا ہے, جنگل میں فرش نہیں ہوتا. عجائب گھر میں ہو, بہرحال اس طرح کے جانور یہ پکے فرش پر رکھے نہیں جاتے, رکھنے نہیں چاہیے. یہ وہ عارضی طور پہ کھڑا کیا ہوگا اس کو مووی بنانے کے لیے کسی نے, یہ مٹی میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے مٹی آسان ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ مٹی میں اس کا پیشاب وغیرہ جذب ہوتا ہے. پکے فرش پر بہت بری حالت ہو جاتی ہے, جانور بھی پھر بےچارا پھسلتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ منڈی پہ جو ہے نا وہ مٹی پہ کھڑا ہوا ہے یہ والا, جی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے, ماشاء اللہ مرحبا بارک اللہ. یہ اون والا جانور ہے, سبحان اللہ. باپا مینڈا ہے, مینڈا. باپا ہم آپ کو اون والی گائے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ, مگر اون اس کے اتار لیے گئے. پیارے بابا جان، گائے مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، کوئی کالی کوئی سفید، کوئی براؤن، کوئی بڑے سینگ والی کوئی چھوٹی سینگ والی، ان کے فوائد بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. یہ گائے کو بقرہ کہتے ہیں، جو کہ بکر سے نکلا ہے، اور بکر کے معنی ہے پھاڑنے اور کھولنے والا. تو چونکہ کھیتی میں بیل زمین جوتتے اور پھاڑتے ہیں، اس لیے اسے بکرا کا نام دیا گیا. اب تو خیر وہ مشین، اب تو میرا خیال ہے بیل کا دور چلا گیا، پہلے بیل ہل چلاتے تھے، اب جلاتے ہیں، اب بھی ہے یہ، باقی ہے مشینیں بھی اور شاید ہل، اب ہاں اب مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن بیل اس کے لیے وہ قدیم طریقہ بیل کا ہی رہا ہے، بلکہ وہ تیل کے کولو بھی بیل ہی چلاتے تھے، اب مشین چلاتی ہے. پاپا یہ بھی سنے کہ وہ جو مشین سے کرتے ہیں نا، جو زمین کو کھوتے ہیں، تو بیل کا ایک دفعہ کا کیا ہوا مشین کے چار کے بھی سے بھی بڑھ کر، بیل کا پاورفل ہوتا ہے جی پاپا، وہ نیچے تک زیادہ جاتا ہے اور اس کا مشین کرتا ہے. اس کی ایک اور مثال ہے کہ محمد بن علی بن زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان کا لقب تھا باقر. آپ نے سنا ہوگا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر، یہ امام علی مقام کے پڑ پوتے تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے. ان کا لقب باقر اسی لیے پڑا کہ یہ علم کو کھول کر اس کی گہرائی میں پہنچ گئے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر. تمام جانوروں میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ نر کے مقابلے میں مادہ کی آواز باریک اور پتلی ہوتی ہے. انسانوں میں بھی عورت کی آواز پتلی ہوتی ہے، مرد کی گاڑی ہوتی ہے. اسی طرح دیگر جانور ہیں، بکری ممیاتی ہے نا، اس کا بکری کا اسٹائل جو ہے نا، وہ جس طرح ممیاتی ممیانا اس کی آواز کو کہتے ہیں بکری کی آواز کو. اور بکرا کیا کرتا ہے؟ بے بے کرتا ہے، اس کی گاڑی آواز ہوتی ہے. لیکن یہاں گائے میں یہ صورت نہیں ہے، گائے کی آواز جو ہے یہ بیل کی آواز کے مقابلے میں گاڑی ہوتی ہے، بہت زور سے آواز نکالتی ہے. مصر کے علاقے میں گائے پائی جاتی ہے جسے بکر الحسیس کہتے ہیں، اس کی گردن لمبی اور سینگ گھریلو گائے کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہے. مسعودی کہتے ہیں میں نے رے میں، رے یہ موجودہ ایران کا دارالسلطنت تہران، پرانا نام رے، رے میں گائے دیکھی ہے جو اونٹ کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ اپنے بوجھ کے ساتھ ہی اونٹ کی طرح حملہ کر دیتی تھی. لیکن اس کے اوپر کے دونوں دانت گائے کی طرح نہیں تھے، اور یہ گھاس وغیرہ نیچے کے دانتوں سے کھاتی تھی. اچھا، اس کے فوائد، اس کی چربی کو سرخ زرنیخ ہڑتال میں ملا کر، یہ جو ہے نا وہ پنساری ہوتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے، ان سے مل سکتی ہے ہڑتال. ہڑتال میں ملا کر گھر میں دھونی دی جائے تو اس سے سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں. اگر گائے کے بالوں کو جلا کر پی لے تو دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے. اگر کسی گھر میں گائے کے بالوں کی دھونی دی جائے تو گھر کے زہریلے کیڑے بھاگ جاتے ہیں. اگر یہی بالوں کے جلی ہوئی راکھ جلے ہوئے آدمی کو لگائی جائے تو اس کے ناک میں پھونک دیا جائے تو نکسیر کا خون بند ہو جائے گا. جسم میں اگر کانٹا یا نیزہ چبھا ہوا ہو یا کانٹا چبھ گیا تو اسے جسم پر بار بار مل کر اتنی دیر چھوڑ دے کہ وہ خشک ہو جائے تو وہ بآسانی نکل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا ہم نے گائیں وغیرہ بکروں کے بڑے سوالات کیے, ابھی گوشت کا میں ایک آپ سے سوال کرنے جا رہے ہیں. پیارے باپا, اس جانور کا گوشت جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خود بخود حرکت کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس حرکت یہ حرکت کرتا ہے گوشت پھڑکتا ہے. یہ بازو کا جانور کٹتا ہے نا اور جب اس کی کھال ادھیڑتے ہیں تو یہ تازہ تازہ پھڑک رہا ہوتا ہے کہیں کہیں سے, لیکن اس کی وجہ اب تک معلوم نہ ہو سکی, نہ میں نے اس کی کوئی تحقیق کی. اگر کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہوگا نا تو اس کو پتا ہوگا. ہر جانور کا نہیں پھڑکتا, کسی کسی کا پھڑکتا ہے, شاید کو ہے نہیں ہے, کل تو تھے اپنے پاس شاعری میں. چلیے کوئی ویٹرنری ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پیغام دے دیں گے. ان جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان کو اس کی وجہ گمان غالب ہے کہ معلوم ہوگی. باپو آپ کا کوئی سوال ہے سنائے. جامعت المدینہ کے یہاں بھی طلبہ موجود ہیں جو 12 ماہ کے سفر میں بھی ہیں. ایک طالب علم جو ہے, باپا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد عاشق اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام مدینہ تلولیا ملتان شریف سے آیا ہوں 12 ماہ کے لیے. بابا قبول ماشاء اللہ. بابا میرا سوال یہ ہے, مسجد کی جماعت مستحبہ کے بعد جو دوسری جماعت ہو کیا اس کے بعد بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ اسی طرح انفرادی طور پر پڑھی گئی نماز کے بعد بھی واجب ہے؟ اور بعض اسلامی بھائی مشورہ دیتے ہیں کہ دورہ حدیث کے بعد 12 ماہ کا سفر کرنا چاہیے, اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جو دور حدیث کے بعد 12 ماہ سفر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسا مشورہ نہ دیا کریں, ہمیں دعوت اسلامی کو چلانے دیں. بعض اساتذہ بھی ہو سکتا ہے دیتے ہوں تو ایسا نہ کیا کریں. دعوت اسلامی میں یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جامعات کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. کہ پہلے دور حدیث کے بعد جب کوشش کی نا ہم نے, کہتے دور حدیث کے پھر یہ کرتے نہیں ہیں، پھر ماں باپ بولتے ہیں جلدی کما گیا تیری شادی کروائیں گے دور حدیث کے بعد، تو پھر یہ ہاتھ میں نہیں آتے. اس لیے طالب علمی میں یہ ٹینشن فری ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو اس بار یہ 12 ماہ کا سفر کر لیں گے تو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا کچھ ان میں سلیقہ آ جائے گا، جذبہ بڑھے گا. یہ درس نظامی کرنے کے بعد انشاءاللہ بہتر طریقے سے مدنی کام کر سکیں گے انشاءاللہ. بابا یہ تکبیرات تشریق کب شروع کرنی ہے اور کس پر یہ واجب ہے، مکمل مسئلہ بیان فرما دیں. اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ 785 نویں ذلحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز فرض، ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مسئلہ 23 تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فیل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے. اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصدن وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہول، یعنی بھول کر بھی بات کر لی، تو اب تکبیر ساقط ہو گئی، یعنی اب تکبیر نہیں پڑھنی. اور بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے. مسئلہ 12 تکبیر تشریق اوپر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی، اگر یہ عورت یا مسافر یہ گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں. مسئلہ 25 نفل پڑھنے والے نے فرض والے کی اقتدا کی تو امام کی پیروی میں اس مقتدی پر بھی واجب ہے، اگرچہ امام کے ساتھ اس نے فرض نہ پڑھے. اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ امام پر واجب نہیں. نفل و سنت و وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں اور جمعہ کے بعد واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے. مسئلہ 28 مسبوق و لاحق پر تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیریں اس وقت کہیں، اور امام کے ساتھ کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور نماز ختم کرنے کے بعد تکبیر کا اعادہ بھی نہیں، یہ دوبارہ کہنے کی بھی حاجت نہیں. اور دنوں میں نماز قضا ہو گئی تھی، ایام تشریق میں اس کی قضا نماز پڑھی، قضا پڑھی، تو تکبیر واجب نہیں. یوں ہی ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھی جب بھی واجب نہیں، یوں سال گزشتہ کے ایام میں تشریق کی قضا نماز اس سال کے ایام میں تشریق میں پڑھے جب بھی واجب نہیں. ہاں اگر اسی سال کے ایام میں تشریق کی قضا نمازیں اسی سال کے انہی دنوں میں جماعت سے پڑھے تو واجب ہے. مسئلہ 30, منفرد پر تکبیر واجب نہیں. منفرد میں نے جو نماز فرض اکیلے پڑھے گا وہ منفرد ہوا, منفرد پر تکبیر واجب نہیں. مگر منفرد بھی کہہ لے, نہ اکیلا جس نے فرض ادا کیے بغیر جماعت کے وہ بھی کہہ لے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس پر یعنی منفرد پر بھی واجب ہے. امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے, اگر یہ مقتدی مسافر یا دیہاتی یا عورت ہو. اسلامی بہنوں پر جو گھر میں یہ تعینات نمازیں پڑھتی ہیں جیسے ان پر واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا کل امام باقی رضی اللہ عنہ کا دن بھی گزرا, کچھ ان کے سیرت کے متعلق مدنی پھول عطا فرما دیں. جی جی ماشاء اللہ, آج کا دن جو تھا نا سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا یوم عرس تھا. ابھی بھی باپا آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر خیر فرمایا تھا ان کا. جی جی, یہ باقر ہمارے ہم بولتے ہیں, باقر نہیں ہے, صحیح تلفظ باقر. میدان کربلا کی طرف یہ اوپر سے یہ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں میں سے, اور ان کا ذکر خیر شرح شجر قادریہ میں موجود, شاید یہ تو سبھی نے یا کسی نے نہیں پڑھا, یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے نا, اکثر پڑھتے مدنی حلقے میں روزانہ پڑھتے ہیں. سلسلے کے بزرگوں کا تذکرہ اس میں. تو شرح شجر قادریہ صفحہ 54 سے ان کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ رحمت اللہ القادر واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. میں نے جو بھی بیان کیا تو یہ ٹکرا رہی ہے بات, امام زین العابدین کے پوتے لکھا اس میں. یہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق سے باقیر علم ہدا کے واسطے. یہ بھی امام زین العابدین کے بعد ان کا تذکرہ ہے. تو اگر یہ امام زین العابدین کے اولاد میں سے, امام زین العابدین کی تو اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی کربلا میں, تو بیمار تھے اور بالکل نوجوان تھے. بہرحال اختلاف ہوتے ہیں لیکن یہ تو بہت مشہور امام ہے امام باقر. اب یہ درست یا وہ درست یا شعر درست, جی ان سے پہلے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم حدا کے واسطے اگلا صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے واقعہ کربلا سے تین سال پہلے یہ پیدا ہوئے مدینہ شریف میں. اب ان کے والد صاحب جو تھے یہ صحیح معنوں میں امام زین العابدین کا پہلے تذکرہ ہے, اس کے بعد ان کا تذکرہ ہے. امام زین العابدین کا فرزند اس میں دکھایا گیا ہے, اس ہماری شرح شجر قادریہ میں یہ فرزند. تو پھر اگر واقعہ کربلا سے تین سال پہلے ہوئے پیدا, امام زین العابدین تو اس وقت تو شادی شدہ کا تو تذکرہ ملتا نہیں ان کا. اصل میں یہ تو ٹھیک ہے باپا, یعنی کیونکہ درمیان میں کوئی مشہور امام بھی نہیں ہے, امام زین العابدین اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان. باقی سنے وفات کے سنے ولادت کی تحقیق ضروری ہے کہ یہاں پر یہ صحیح لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی. 57 ہجری لکھا جی, صحیح لکھا ہے. اس کی تحقیق ضروری ہے کہ اس طرح یہ ہے یا نہیں ہے. باقی یہ کہ ہے تو یہی کہ دونوں کے درمیان کوئی مشہور امام نہیں ہے. ان کے والد کا نام اس میں علی لکھا ہے, حضرت امام محمد بن علی بن زین العابدین بن حسین. اب یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے اماد بھائی نے جو میل کی تھی یہ وہ. حیات الحیوان میں سے چلیے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ہاں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا تھا, کچھ انہوں نے بیان کیا وہ میں نے لکھا, اپنے الفاظ میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا کہنا ہے دماغ سے بہت سی نسیں ہوتی ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے گوشت کو میں موجود ہوتی ہیں تو حرکت دیتی ہیں گوشت کو یہ, اور ان میں ذبح ہونے کے بعد بھی ایکشنل پوٹینشل باقی رہتا ہے. یعنی یہ ایسا کیمیکل ہوگا جس کے ذریعے گوشت کی حرکت کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے لازمی بات ہے پورا جسم جو ہے وہ ایمرجنسی میں آ جاتا ہے. ایمرجنسی کے وقت جو ہے وہ گردے کے اوپر غدود ہوتے ہیں, وہ خاص قسم کا کیمیکل خارج کرتے ہیں اور وہ خون کے ذریعے گوشت تک پہنچتا ہے, اور یہ بہت ہی باریک نسوں کے ذریعے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی پہنچ جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ خون کا جو معاملہ تھا, یعنی خون کی گردش کا معاملہ, وہ ذبح ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں جو اثرات کیمیکل کے باقی رہتے ہیں وہ گوشت کی حرکت کا سبب بنتے ہیں, اور یہ عمل کچھ ہی دیر باقی رہتا ہے, زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا کیونکہ سر سے اس کا معاملہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کا کوئی کنیکشن سر سے باقی نہیں رہتا, اس کو خون کی مزید سپلائی نہیں ملتی, تو لہٰذا یہ کچھ دیر تک جب تک کیمیکل کا اثر ہوتا ہے یہ گوشت پھڑکتا رہتا ہے, اور اس کے بعد یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اثر جب ختم ہو جاتا ہے تو گوشت کا پھڑکنا بند ہو جاتا ہے. انہوں نے جو بیان کیا میں نے جو سمجھا اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. ماشاء اللہ, اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بپا بے سنگھ کا ایک اس وقت جانور منڈی میں. باپو آج کوئی سوال بھی آپ کریں گے یا صرف جانور دکھائیں گے؟ تیار ہے سوال بھی, سوال بھی تیار, سوال والے بھی تیار ہیں. جی باپو ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں باپا, یہ ایک بکرا ہے یا دمبا ہے, دیکھیں یہ آرام کر رہا ہے, سو رہا ہے. یہ دکھائیں اس کا بھی مناظر, یہ دکھائیں پورا دکھائیں. ابھی آپ جاگتے ہوئے کوئی جانور دکھایا کریں, ابھی ہم نے سنانا تھوڑے مندی چینل کے ناظرین کو. باپو یہ دمبے بکرے سو رہے ہیں, ناظرین تو جاگیں گے اس کو دیکھ کر. ٹھیک ٹھیک باپو. اب یہ ابھی جو ہم ملاقات کروا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے, ناظرین کی, وہ یہ ہے بادل. بادل سر پر ہوتا ہے, بادل کو دکھائیں, یہ ہے بادل, سفید ہے تو بادل ہے باپو, یہ بادل ہے اور اس کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے بادل کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ بھاگ رہا ہے نا, یہ ہمارے کیمرہ مین کے پاس جو ہے, یہ دکھائیے گا ذرا باپا, یہ کیمرہ مین کے پاس نا وائر ہے یہ بہت سارا, دکھائیں ذرا ادھر سامنے لے کر آئیں. تو بعض جانور اس کو رسی سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. یہ تو آپ فرما رہے رسی سمجھ رہے ہیں, باپا جانور بتائے کیا سمجھا انہوں نے, یہ جانور رسی سمجھ رہے ہیں, ہم لے کر آ رہے تھے نا, تو رسی سمجھ, یہ بادل ہے جی جی جی بابا. حضور رسی سمجھ کر بھاگنا یہ اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ رسی میں یہ بندھے ہوئے ہیں اور رسی دیکھ کر یہ رسی سے غالباً مانوس ہو گئے ہوں گے, یہ چونکہ کالا تار تھا, وہ ساری لپٹی ہوئی ہے نا, اور تار اور چیز سمجھ کر یہ بھاگ رہے ہوں گے کہ یہ کالا کالا کیا ہے. جی ہو سکتا ہے یہی ہوگا پاپا, رسی سے مانوس, یہ بادل ہو گیا پاپا, یہ بادل. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بادل گرجتا بھی ہے, برستا بھی ہے, بہرحال آگے آپ بتائیے کیا بتا رہے ہیں. ابھی تو بھاگ رہا ہے آگے پیچھے, یہ بنٹی ہے, اس کی بنٹی کی تصویر دکھائیں. اب نیچے جاندار بنا ہوا ہے اور اوپر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, یہ بنٹی, اس کے برابر میں بھولا. اب بابا وہ جانور جو اب منڈی میں نہیں رہے, منڈی سے رخصت ہو چکے ہیں, ذرا وہ بھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی دکھاؤں. آئیے جی, بنٹی سے فارغ ہو کے اس طرف آ جائیے گا, یہ بنٹی ہو گیا. اس کے بعد ہے بابا یہ گلابو, یہ معلوم کریے گلابو کہتے ہیں یا گلابو کہتے ہیں بابا, آپ بتائیں. یہ تو میرا خیال ہے گلابو کہتے ہوں گے, کیا تلفظ ہے گلابو؟ چلیں یہ گلابو بابا, یہ راجو ہے, یہ برابر میں سونا, یہ بے مثال, یہ پپو, یہ خوبصورت, اور ایک اوپر ہے اس کا تو بہت ایک عجیب سا نام ہے, وہ دکھائیں, اس کا نام ہے ہمسا ہو تو سامنے آئے. کیا بات ہے, ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے نا بابا. یہ تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں جی, تصویریں ابھی اسی طرف آنی تھی کہ اس انداز سے کہ نیچے وہ جانور ہے, اوپر اس کی بچھل لگی ہوئی ہے, اور اس طرح جانور فروغ کرنا کہ تصویریں لگا کے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اور ایک ادھر ایک جانور ہے جس کا نام ہے دلدار. اب یہ تو ہم دلدار تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لگاتے ہی نعرہ دلدار کی عام مرحبا, تو کیا کہ ایسے نام بھی رکھ سکتے ہیں جانوروں کے بابا؟ یہاں پہ ایک لگا ہوا ہے نا دلدار نام کا, جاندار کی تصویر بنانا یہ تو گناہ ہے. اس طرح یہ بکروں کی تصویریں انہوں نے بنائی ہیں اور لگایا, یہ گناہ ہے. ایسی تصویر کے جو جیسے کہ اسکرین کے اندر ہے, یہاں ہم بھی جیسے نظر آ رہے ہیں, تو یہ مووی کے حکم میں اور تصویر کے حکم میں فرق ہے. تو موبائل کے اندر جیسے لے لیتے ہیں تصویر, تو جب تک موبائل کے اندر ہے اس میں گناہ نہیں ہے, اس کی اگر پرنٹ آؤٹ کی تو یہ گناہ ہے. اس لیے بکروں کی تصویریں نہ لگائی جائیں, نام بھی اگر رکھنے ہیں تو ایسے نام رکھے جائیں کہ جو ان کے معنی اچھے ہوں. چلیے ان میں یہ کوئی برا نام تو کوئی میرا خیال ذہن میں آ نہیں رہا کہ انہوں نے رکھا ہو یہ گلابو اور اس طرح کے برے نام تو نہیں ہے یہ. اور دلدار نام رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. دلدار یہ شاید فلمی گانوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, مجھے ابھی شک ہے یار یہ فلمی گانوں میں نہ آتا ہوں, کیونکہ وہ پتا چلا ہے حیات اعلی حضرت میں کے حوالے سے کسی نے لکھا ہے کہ اس طرح کے نام, اس طرح کے نام جو معشوق کے مجازی کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں وہ نعت میں استعمال کرنا ممنوع ممنوع ہے, کوئی حکم نہیں لگایا اور وہ ہے حیات اعلی حضرت میں, اس سے مسئلہ تو ثابت نہیں ہو سکے گا, لیکن یہ کہ سمجھ میں آتا ہے کہ معشوق مجازی کے لیے جو الفاظ مشہور ہو جائیں وہ نعت شریف میں استعمال نہ کیے جائیں, تو ہو سکتا ہے دلدار انہی میں سے ہو, ایسا شک ہے مجھے. اب گانے سننے کا تو ظاہر ہے اپنا وہ مشغلہ نہیں ہے, کوئی بتا دے گا تو پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائی دلدار گانے والے معشوق مجازی کو بولتے ہیں, دلبر دلدار پتا نہیں سونا بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں تو تعجب نہیں ہے, یار. یہ ہو سکتا ہے باپا, یہ باپو شاید بتا بھی نہیں کہ جس طرح انہوں نے یہ بکروں کے نام رکھے, ہو سکتا ہے نہ دکھائے گئے ہوں کہ فلمی جو ابھی آپ نے اشارہ کے نام پر بھی وہاں بکروں کے نام. ہاں باپو ہے اس طرح کا کوئی, یہ ایک ہمارے نام نہیں لیں وہ ہوتے ہیں اور رکھتے ہیں, پہلی بار انہوں نے بتایا تھا باپو نے, تو وہ دکھانا نہیں مناسب نہیں, رکھتے ہیں سب فلمی اداکاروں کے نام پر رکھتے ہیں, کرکٹروں کے نام پر رکھتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. بابا وہ بس نہیں چلتا جو چاہیں کریں, آج تو بس وہ نام رکھ ہی دیتے ہیں کچھ. مسلمانوں میں نام رکھے جاتے ہیں عجیب عجیب. فلمی اداکاروں کے نام بھی مسلمانوں میں عام ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, نام اچھے ہوں, اچھے معنی رکھتے ہوں, اچھوں کی نسبتوں والے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں. مدینہ باپا یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے صاحب مشکات کی, اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے جو یہ شرح قادریہ کے اندر ہے کہ ان کا نام محمد بن علی بن حسین ہے, بن علی بن ابی طالب یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے محمد بن علی بن حسین, اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو جعفر جعفر ہے المعروف بالباقر. انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین جابر بن عبداللہ وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان کی ولادت لکھی ہے کہ یہ سن 56 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں. امام زین العابدین کے یہ فرزند تھے, ٹھیک ہے, پوتے نہیں تھے, یہ اس سے تو یہ ثابت ہوا. جی اسی طرح وہ حیات الحیوان میں بھی یہ لکھا ہے, غلطی ہوئی ہے ان سے, مجھے میسج بھی آیا ہے کہ وہاں پر بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا جی. تو یہ کچھ اب واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا تھا, یہ 5 سال پہلے ولادت ہوئی ہے امام زین العابدین, اس کا مطلب شادی شدہ تھے. جی یہی ہوا نا. جی اور یہ پیدا بھی ہو چکے تھے, اور جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا ہوا تو یہ 5 سال کے تھے. امام باقر, امام باقر 5 سال کی عمر تھی ان کی, اللہ کی شان. تو یہ پتا چلا کہ امام زین العابدین شادی شدہ تھے, تو ان کا نام ہے محمد بن علی بن حسین, کیونکہ امام زین العابدین کا نام علی تھا. مشہور زین العابدین ہے, یہ زین العابدین نام نہیں ہے ان کا, ان کا یہ لقب ہے زین العابدین, من عبادت گزاروں کی زینت. یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کہا, یعنی کہ عرب عربی نام نہیں ہے, لقب ہے. اسی طرح یہ سجدے بہت نوافل پڑھتے تھے تو ان کو لوگوں نے سجاد کا لقب دیا. سجاد معنی کثرت سے سجدے کرنے والا. اب ہمارے ہاں سجاد نام ہوتا ہے اور جمعے کی نماز کی توفیق شاید نہ ہوتی ہو. زین العابدین نام ہوتا ہے, عبادت کی عین سے بھی اس کو بیچارے کو واسطہ نہیں ہوتا. بے نمازی کا نام ہمارے ہاں عابد یعنی عبادت گزار, اور دنیا دار کا نام زاہد ہوتا ہے. زاہد معنی دنیا سے بے رغبت, جس کو دنیا سے رغبت نہ ہو, دلچسپی نہ ہو. ہمارے کون سا ایسا زاہد ہوگا اس کا نام زاہد ہو اور دنیا دار نہ ہو, بہت کم ہے نا سر. تو ہمارے نام ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا, نام ہی نام ہوتے. تو یہ بعض اوقات خود ستائی میں آتے ہیں, اپنے منہ میاں مٹھو بننا. نام کے معنی ایسے نہ ہو کہ جس سے اپنے منہ میاں مٹھو بننا پایا جائے. جیسے ہمارے شریف نام رکھتے ہیں, ہوتا علاقے کا بدماش اور دادا گیر نام اس کا شریف ہوتا ہے, شریف کہے گا وہ شریف, وہ جس کو لوگ بولیں گے بےچارا وہ شریف آدمی ہے. اپنے نام بھی رکھ دیا شریف, اب گئے کوئی علاج اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جنہوں نے توجہ دلائی تھی نا, یہ ساؤتھ افریقہ سے میسج آیا تھا. یہ امام باقر والا جی بابا ساؤتھ افریقہ سے ہے. آپ کو آپ کے ماموں نے دیا حوالہ, اور ان کو ساؤتھ افریقہ سے میسج آیا. تو پھر میں نے انہیں صفحہ نمبر بتایا, وہ میں نے کھول کو آپ کو پیش کیا, شرح شجرہ کا. ماشاءاللہ, وہاں تو کوئی مدنی ہوں گے جنہوں نے دیا ہوگا. آپ کی برادری کے ان کے ماموں مدنی نہیں ہے, لیکن مطالعہ ماشاءاللہ وسیع لگتا ہے. مدنی مذاکرے کے شاید ہی ایسے پابند تھوڑے ہوتے ہوں گے جو مدنی چینل پر اتنی پابندی سے ان کو میسج کرتے رہتے ہیں. ان کے اب ان کے ماموں بھی اور ان کے لگتا دوست بھی ہے, تنہا تن دوستی ان کی. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند بغدادی کابینہ احمد نگر. ماشاء اللہ, مرحبا. یہاں موجود ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد انعام الحق قطاری, فیضان مدینہ, جامعۃ المدینہ. پیارے بابا جان, اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجیے. کیا اس پہ شرعی اعتبار سے حکم بھی لگے گا؟ شعر یہ ہے, عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش کا خدا الگ, فرش کا ایک خدا نہیں بلکہ کئی خدا ہے, جس سے یہ الجھ بیٹھا ہے بدبخت. شعر ہے تو بہت خطرناک, لیکن اگر کوئی تاویل نکلتی ہو تو اس کی پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ لکھ لیں, معلومات کر لیتے. پاپا, یہ اونٹ شتر مرغ کی طرح کا ہے, اور یہ بکرا بھی شتر مرغ کی طرح کا ہے. قربانی کا جانور اگر شکل و صورت میں دوسرے جانوروں کی طرح نظر آئیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر یہ واقعی اونٹ ہے اور بکرا تو محسوس ہو ہی رہا بکرا, اور یہ جنگلی نہیں ہے وحشی نہیں ہے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی؟ کیونکہ جانور طرح طرح کے ہوتے ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں، جیسے بڑے بڑے بالوں والی گائیں بھی آتی ہیں، دیکھ کر آدمی تعجب کرے. اون والی گائیں بھی آتی ہے، وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں، دکھائیں گے انشاءاللہ. جب ان پر اونٹ کا اطلاق ہوتا ہے، بکرے کا اطلاق ہوتا ہے، اور واقعی ہیں بھی اونٹ اور بکرے اور جنگلی بھی نہیں ہے، تو قربانی نہ ہونے کی وجہ کیا؟ کیوں بھائی؟ کہ ہمارے پاکستان میں جو اونٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں ایسا ہی اونٹ ہوگا تو قربانی وقائے گی، تو یہ کیسے ہوگا؟ پاکستانیوں جیسے ہی بکرے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. جی باپو، آپ کون سا جانور لے کر چل رہے ہیں آج؟ بنٹی نا باپا. یہ کچھ آپ سے ایک بات اور معلوم کرنی تھی، ادھر جیسے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر مختلف جو ہے جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بتائیے آپ کے جو جانور ہیں آپ نے ان کا بھی کوئی نام رکھا ہے؟ تو ارشاد فرمائیے. نام رکھنا تھا لیکن یار ذہن سے نکل گیا میرا، سوچا تھا رکھوں گا، انشاءاللہ آپ نے یاد دلا دیا، نیت کرتا ہوں. مجھے تو ابھی تک میں کنفرم یاد نہیں ہے کہ میرے پاس جانور کتنے ہیں، مختلف جگہوں سے تحفے میں آئے، میں آپ کو تو باہر نکل نہیں سکتا. کل وہ سلسلہ کیا تھا لیکن میرے ملے ہوئے بھی جانور تھے، مجھے جو تحفے میں ملے تھے دوسروں کے بھی جانور تھے اس میں. آج بڑی ہمت سے جو ہے نا وہ باپو ان میں، باپا ادھر بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، بڑے مزے سے نا. اب یہ بات مطلب ہمت آئی ہے، پیدا کی گئی ہے، یہ تھوڑا مطلب الگ مسئلہ ہے. اچھا جی شاہ صاحب، کیا سوال آپ کا؟ سوال ہو گیا اب باپا. اچھا میں ایک اگر ہاتھوں ہاتھ ہی آپ کا کوئی نام رکھنے کی صورت ہو جائے باپا، دو مینڈے تو آپ کے پاس کنفرم موجود ہیں، باقی اونٹ کا بھی غالب اور دوسروں کو بھی ترغیب مل جائے گی کہ وہ بھی اپنے جانوروں کے نام رکھیں گے اچھے. کچھ آپ بابا یہ ارشاد فرمائیں کیا کیا نام رکھنے چاہیے؟ اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے. میں بارگاہ رسالت میں جو پیش کیا جائے گا اس کا نام رکھتا ہوں مدنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور غوث پاک والے کا نام رکھتا ہوں بغدادی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونٹ کا نام رکھتا ہوں یعفور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کسوا تو اونٹ نہیں تھی نا، اور یہ اونٹ ہے. جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اونٹ کا نام یاد نہیں، ورنہ اس کی نسبت سے بھی کچھ. ہاں تو صحیح ہے، کوئی نام بھول گیا ہوں میں، اب وہ بھی اونٹ نہیں تھی یا اونٹ تھا. اور ایک بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے لیے بڑا جانور ملا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں فیضان منا. اب یہ سارے یاد کون رکھے گا یار، بھول جاؤں گا تو. فیضان منا، تو کیونکہ آج منا شریف میں لاکھوں حاجی آج سب پہنچ گئے ہوں گے، اور او ہو ایسی رونق ہوگی کہ آپ نے کبھی ایسی رونق سوچی بھی نہیں ہوگی، دیکھ رہا دور کے بعد. شب عرفہ ہے آج، جنگل میں منگل جس کو بولتے ہیں نا، وہاں آبادی نہیں ہے، نہ آبادی کرنے کی وہاں اجازت، وہ حاجیوں کے لیے مخصوص جگہ ہے، آبادی کی اجازت نہیں ہے وہاں، سارا سال وہ خالی رہے گا، حاجی آباد کریں گے اس کو. یہی ایام حج، کوئی مخصوص اوقات اس کے ہیں. بابا یعفور بھائی کا میسج آیا، لبیک. سبحان اللہ. مگر یعفور کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تھے، اور میں نے ان کو چٹھی دی تھی کہ ان کا نام ہے فیاض. اب فیاض تو سخی اب خیر یہ اس میں وہ مسمن نہیں ہے ایسا میں نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خود ستائی والا نام ہے نا، اپنی تعریف والا نام، فیاض سخی. تو میں نے ان کو چٹھی لکھی وہیں مسجد نبی میں بیٹھ کر، میں آج سے آپ کا نام محمد عرف یعنی پکارنے والا نام یافر رضا رکھتا ہوں. سبحان اللہ، یوں یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کا اصلی نام میں نے بتایا، باقی پتہ نہیں ہوگا مجھ سمیت ایک بہت بڑی تعداد کو شاید آج ہی پتا چلا ہوگا نام. جی جی. تو میں نے اپنے اونٹ کا نام یافور، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش کا نام تھا. دراز گوش یہ تھوڑا خوبصورت نام ہے، یہ فارسی میں دراز گوش بولتے ہیں اس کو، جس کو پنجابی کوتا بولتے ہیں، ہم گدھا بولتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دراز گوش تھا اس کو خر بھی بولتے ہیں فارسی میں، اس کا نام مبارک تھا یافور. یہ بڑا عاشق رسول تھا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، وفات شریف پیش آئی، اس وقت یہ بیتاب ہو گیا فراق رسول میں، جدائی میں سرکار کی، اور بیتابانہ یہ دوڑا اور دوڑ کر کنویں میں سے چھلانگ لگا لی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو یہ بے زبان جانور تھا، اس لیے وہ ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح خودکشی کریں، اس پر شریعت کے احکام نہیں ہیں. اور وہ بھی اس نے از خود رفتگی کے عالم میں، ہوش نہیں تھا اس کو. اگر ہوش و حواس کھو کر کوئی انسان بھی ایسا کر گزرتا تو ظاہر اس پر قلم نہیں لگے گا، مرفوع القلم ہو جائے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور یوں وہ اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے. لیکن یہ ظاہر نادر صورت ہے، بہت مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور جانور بھی بڑا ملا ہے مجھے، اس کا نام رکھتے ہیں عرفات، کیونکہ کل حاجی عرفات میں جمع ہونے ہیں، بلکہ آج راتوں رات پہنچ گئے ہوں گے. یہ غلط ہے، یہ پہنچا دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. کہ ابھی حاجیوں پر کل کی فجر، نویں کی فجر پڑھنا مینا شریف میں، یہ سنت موقعہ ہے. مینا شریف آباد ہوتا ہے سنت کی ادائیگی کے لیے، سنت کے باہر ہے. باپا آپ جانوروں میں لیجئے، پھر جو کنکریاں مارنا وہ واجب ہے، مگر ابھی فی الحال تو وہ اس کا ٹائم نہیں ہے حاجیوں کے لیے. تو یہ کہ جو حاجی تو کیا سن رہے ہوں گے بےچارے اس وقت، تو مینا میں ہو سکتا ہے کہیں کہیں لے کر بیٹھے ہوں، وہ نیٹ کے ذریعے سن رہے ہوں. تو آپ کو یہ معلم کے آدمی کہیں بھی کہ عرفات چلیں ورنہ بھیڑ ہو جائے گی، آپ کو بس نہیں ملے گی وغیرہ، آپ ڈریے گا نہیں، آپ فجر کی نماز اطمینان سے میدان مینا شریف میں پڑھیے، کیونکہ حج کا وقت شروع ہوگا کل ظہر کے وقت سے. صبح چلے بھی گئے تو حج کا وقت ابھی نہیں آیا، تو آپ اطمینان سے فجر کی نماز ادا کیجئے مینا شریف میں. اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور کوہ صبیر پر چمکے، کوہ صبیر وہاں کوئی پہاڑ ہے، تو اس پر سے جب یہ ابھر کر نکلے گا، نظر آئے گا، اس کا نظر آنا، چمکنا، تو اب عرفات کی طرف چلے. یہ ہے سنتیں، تو اس کی نوبت تو آنے ہی نہیں دیتے وہ لوگ، بہت مطلب یعنی کہ جلدی مچاتے ہیں. تو آپ بھلے وہ جلدی مچائے، آپ کو یہ ذرا جانے پوائنٹ پر تو نہیں لے جائیں گے، منع کر دیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے فجر کی، یہ سنت ہے. بولے گا گاڑی نہیں ملے گی، بولا بھلے نہیں ملے گاڑی، تو ان کا یہ ان کا ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. ہم کو تو تجربہ ہے نا کہ خیموں میں چھپ جائے نا پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ چلو وہ دن کو لے جاتے ہیں میدان عرفات، اگر رات کو ان کے ساتھ نہ جائے تو کبھی بھی رات کو نہیں گئے میدان عرفات، دن کو اطمینان سے میدان عرفات چلیں گے انشاءاللہ. باپا آپ جانوروں کے نام رکھ رہے ہیں تو عرفات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، منا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی کچھ بکرے بھی میرے رہ گئے یار جن کے نام نہیں رکھے، اب ان کی شناختیں بھی میرے پاس نہیں ہیں نا، اور نہ میں ان کے پاس، اب تو یہ بکرے تو وہاں چلے گئے، تب میرے جانور حاجی عبید رضا کے گھر پہ، انہوں نے سارے جانور وہاں سجائے ہوئے، اونٹ اور یہ سب بڑے چھوٹے جانور، اور ذبح بھی وہیں ہوں گے انشاءاللہ عید کے دن، اور براہ راست انشاءاللہ ان کا سلسلہ ہوگا فیضان مدینہ میں عید کے دن، عید کی نماز کے بعد میں فیضان مدینہ میں ہوں گا انشاءاللہ، سکرین سے انشاءاللہ ترکیب بنے گی. اور بھی کچھ نہ کچھ دیوانے میرے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں، تو ہم مل جل کے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی کریں گے، قربانیوں کے مناظر بھی مدنی چینل کو براہ راست جتنی وہ گنجائش ہوگی اتنا دکھایا جائے گا. یہ اپنے پتہ نہیں دار الفتا والے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے عید کی نماز پڑھ گئی. آپ کیا کتنے بجے؟ سات، ہمارا بھی سات بجے عید کی نماز فیضان مدینہ میں، پھر یہ کہ آپ دیر سے آئیں گے، بس وہاں بستے بیچتے، کتنے بجے آئیں گے؟ دس ساڑھے دس بجے تو شاید جھاڑو نکل گئی ہوگی، جلدی آئے. شفیق بھائی پنجاب چلے جائیں گے، یہ تو کوئی تو چاہیے نا افغانستان سنت کا، رضوان بھائی ہوں گے انشاءاللہ، یہ انہوں نے کہا جانا ہے، مگر ابھی شاید پریکٹیکل آپ نہیں کر رہے افغانستان میں نہیں، اب یہ مووی مکتب میں آ گئے. سعید کی ترکیب کوئی آپ نے دار الافتاء اہل سنت کا مضبوط حصہ ہے بھائی، ہم کو عید کی نماز میں یہاں مل جانا ہم کو ہمت رہی ہے، وہ متخصص سینئر کم از کم. سجاد بھی مدینے چلے گئے، یہ یا تو جلدی ہے بھلے عید کی نماز گھر پہ پڑھیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ اپنی قربانی کے جانور سے کھانا شروع کرنا ہوتا ہے، جس نے قربانی کی ہے مستحب ہے اس کے لیے، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جانور ذبح کیے جائیں، اور پھر اس کے کافی مہمان بھی ہوتے ہیں، سب کو بیچاروں کو ناشتہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے نا اسی جانور سے، تو یوں کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ترکیب شروع ہو جائے. عید پڑھتے ہی اگر پہنچ جائیں تو یار ہمت آ جائے گی، ہم آپ کو ناشتہ کریں گے بس شاکا. انشاءاللہ چل ناشتہ. سبحان اللہ. باپا یہ ایک تحریر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. اچھا وہ میں ان سے مسئلہ تو پوچھ لوں یار. ٹھیک ٹھیک، جیسے میں قربانی کروں گا تو میرے لیے مستحب یہ تھا کہ ذوالحجہ کی چاند رات سے لے کر جانور ذبح ہونے تک وہ مستحب یہ ہے کہ کہیں کے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے، ناخن بھی نہ کاٹے، میں نے ناخن بھی میرے نہیں کاٹے، میں نے بال بھی کہیں سے نہیں چھیڑے، نے کاٹنے والے کام نہیں کیے میں نے. اب ہے بدھ کا دن، وہ بدھ کے دن کے لیے ایک حدیث کے مطابق، اس کی سنت پر بحث نہیں کرنا، ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بدھ کو جو ناخن تراشے تو اس کو برس ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ سفید داغ نکل آنے کا اندیشہ ہے. اور کسی محدث کا یہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے سند پر کلام کیا کہ چلو بھائی ضعیف حدیث ہے نا کر لیتے ہیں، انہوں نے کر لیا ناخن تراش لیے تو ان کو برس نکل آیا، کوڑ نکل آیا، بڑے پچھتائے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ تم نے حدیث کی سند تو دیکھی کہ یہ ضعیف ہے، یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کس کی طرف ہے، میری نسبت بھول گئے تم. تو انہوں نے وارل معذرت چاہیے، سرکار نے کرم فرمایا، ان کا وہ برس جو تھا مرض کوڑ وہ دور ہو گیا. اب میرے کو ڈر لگتا ہے کہ بدھ کو اب ناخن بھی بڑے ہو رہے ہیں اور بدھ کو ناخن عید بھی بدھ کو پڑ رہی ہے، اب کیا کروں میں. اچھا پھر ان کے لیے کیا ہوگا جن کے لیے یہ کہ جو قربانی جن پر واجب نہیں ہے تو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، کہ وہ بھی اگر عید کی نماز کے بعد ناخن تراشیں، اپنے بال وغیرہ تراشیں، مونچھیں تراشیں تو وہ جو بال دور کرنے ہوتے گندے بال وہ دور کریں تو ان کے لیے قربانی کا ثواب ہے، تو بدھ کو وہ کریں کہ نہیں کریں. اصل میں کرنے میں تو باپا وہی بات ہے کہ بات بعض اقبال تو اس کے موجود ہیں کہ بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں جی ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد یہ چیزیں کاٹے تو یہ تو نہیں ہے فوری کاٹے، تو وہ یہ بدھ کو نہ کریں، نہ کریں تو ٹھیک ہے. اور عید کی نماز کے بعد جو ان کے لیے لکھا ہے مفسر شہیر نے، مفتی صاحب نے، بلکہ وہ ایک حدیث شریف کے تحت لکھا نا، سرکار نے اس کو حکم دیا، انہوں نے کہا تھا میرے پاس صرف ایک منی ہا کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ جانور جو دیتے تھے کہ اس سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، جانور مالک نہیں ہوتا جب تک وہ پرورش کرے جانور کی، تو اس کو تو قربان نہیں کر سکتے، اس کی ملک نہیں تھی. تو پھر اس کو ارشاد فرمایا نا ناخون بال تراشنے وغیرہ کا کہ تمہاری اللہ کے نزدیک یہی قربانی ہے. تو مفتی صاحب نے اس کے تحت عید کی نماز کے بعد کا لکھا ہے. اب یہاں بھی مراد عید کی بعد کے نماز سے وہی کہ فوراً بعد نہیں، یہ لیں گے کیا کہ دوسرے دن کاٹ لے اگر اس دن بدھ ہے تو، کہ بدھ کو ناخن کاٹنا منع ہے ایک حدیث کے مطابق، لیکن وہ یہ کہ ناجائز نہیں ہے. کہ ان محدث صاحب کا جو عبرت کا واقعہ وہ یہ نا کہ انہوں نے اس کو یوں جانا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے، جیسے یہ بعض ایک کیٹیگری پائی جاتی ہے جو وسوسوں کا شکار ہے، ہم کبھی کوئی سی بات کرتے ہیں تو فوراً بولتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اور ایسے سے جوہلا بھی ضعیف حدیث کرتے ہیں جن کو شاید ضعیف حدیث کے معنی نہ پتا ہوں، تو اس لیے وہ ضعیف اور قوی کی بحث جو ہے نا یہ محدثین کی ہوتی ہے، میری آپ کی نہیں ہوتی. اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، یعنی کسی میں فضیلت بیان کی گئی تو وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، کسی میں وعید بیان کی گئی ڈرایا گیا عذاب سے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو ضعیف حدیث کوئی ہر طرح سے وہ معاذ اللہ کو رد نہیں ہوتی ضعیف حدیث، یہ ہے کہ اس سے حرام وغیرہ ثابت نہیں ہوتے ضعیف احادیث سے، وہ بھی محدثین کا کام ہے، ہمارا تو کام اسی منن والے سوچنے والے نہیں. اور روایت ضعیف ہے، سرکار نے فرمایا وہ ضعیف نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کبھی کبھی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیا فرمایا کہ نہیں، بحث اس پر ہوتی ہے. اور ضعیف حدیث بھی وہ اکابرین کے عمل سے قوی ہو جاتی ہے. تو جن کے ساتھ یہ پیش آیا واقعہ برس کا، تو یہ اگر من جملہ اکابرین ہیں اب یہ روایت یہ حدیث اب کبھی ہو گئی یا نہیں ان کے عمل سے، کیونکہ اعلی حضرت نے اس کو نقل کیا اس حکایت کو. یہ تو اصول ہے کہ ضعیف حدیث اکابرین کے عمل سے ہے نا، عمل سے علم کے عمل سے جی، اہل علم کے عمل سے. اکابرین وہ جو اہل علم ہوں، مطلقا عالم تو نہیں نا، اکابر علماء محدثین غالباً ان اصل میں یہ تو ہیں، تو مشہور عالم دین ہیں، ابن امیر الحاج مکی جو ہیں صاحب مدخل. اچھا اچھا، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، بہت بڑے عالم جی، آلات نے ان کا ذکر فرمایا. لیکن اس طرح ایک آدھے کے علم عمل کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو طریقہ کار ہے اس پر محدثین نے جو کلام کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو معمول بھی ہو، تو شاید ورنہ اعلیٰ حضرت اس کے تحت ضرور ارشاد فرماتے کہ اب یہ اس طریقے سے قوی ہو چکی ہے, اس کو ضعیف حدیث ہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ملفوظات اگرچہ دلیل میں نہیں لیے جاتے لیکن ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اور واقعہ جو امام شیخ محی الدین ابن عربی وہ کشف والا بزرگوں کے کشف سے وہ قوی ہو جاتی ہے یہ لکھا ہے. وہ تو صحت حدیث کی بات ہے, وہ واقعہ بھی ان کو شاید سب کو نہ معلوم ہو. وہ ایک نوجوان محفل میں حاضر تھا شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی کی, اور وہ اچانک رونے لگا. اس کے بارے میں کشف کا مشہور تھا کہ یہ نوجوان کشف مطلب کشاف ہے, کشف اس کو کشف ہوتا ہے, لیکن غیبی خبریں اس پر ظاہر ہوتی ہیں غیبی معاملات. تو یہ اچانک وہ رونے لگا, پوچھا کہ کیوں روتے ہو, کہا میں نے میری ماں فوت ہو گئی ہے اور ابھی دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لیے جا رہے. تو امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 کلمہ طیبہ پڑے ہوئے موجود تھے, تو میں نے اس کی ماں کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا. جب عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا تو اچانک وہ لڑکا مسکرانے لگا, تو میں نے کہا کہ بھائی تم ابھی رو رہے تھے ابھی مسکرانے لگے ہو, تو کہنے لگا کہ وہ حضور بازی پلٹ گئی, میں نے دیکھا کہ فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف سے یہ ثابت ہے کہ کسی کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اس حدیث سے اس نوجوان کے کشف کی تصدیق ہوئی کہ یہ سچا ہے, اور اس کے کشف سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ حدیث قوی ہے مضبوط ہے. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بہت سارے پڑھا ہوگا, یہ وقت یہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے, فتاوی رضویہ شریف میں جی وسیع منیر العین کے اندر ہے, مرقات المفاتی کے اندر ہے, اور کئی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ایک تحریر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو, الحمدللہ عز و جل. اس عبارت میں لکھا ہوا یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل, یہ الفاظ تحریر کرتے ہوئے وقت میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوں. یہ امیر السنت کی تحریر ہے جس کا بھی تذکرہ فرمایا تھا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اس خوش نصیب گدھے کو یاد کر رہا ہوں جس کا نام یافور تھا, اور آرزو ہے حسرت ہے اس خوش بخت یافور پر رشک ہے, کاش میں یافور کے قدموں میں سے کسی ایک قدم کا کھر ہوتا, کاش خر یا خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا, اور کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھوٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا. جی چاہتا ہے کسی کو یافور کہہ کر پکاروں پکارا کروں لہذا حاجی فیاض کا نام آج سے محمد اور پکارنے کے لیے یافور رضا رکھتا ہوں. تاریخ پڑھ لیتے مجھے بھی تھوڑا یاد آ جاتا. تاریخ 29 ذی الحج 1415 ہجری. 29 ذی الحجۃ الحرام 1415. اب تو 1434. 9 سال کتنے ہوئے؟ 19 سال. 15 اور 19. 19 سال پرانی. 19 سال تقریبا. اللہ 19 سال 9 دن تقریبا. جی باپو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اور پیارے باپا جان، میرا نام بھی محمد فیاض ہے، مجھے بھی پیارے باپا جانی اپنے کرم سے کچھ نام عنایت فرما دیں. آپ پیارے باپا جان جو مدنی فیس مانگے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. لبیک باپا، کرم فرما دیں. فیاض نام برا نہیں ہے، ناجائز نام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. مطلب یہ اپنے منہ میاں بٹھو بننے کیا ہے نا، جیسے ایسے نام تو عموماً ہمارے یہاں بہت ہیں. اس میں کتنے سجاد بھائی بیٹھے ہوں گے، کتنے مطلب اس میں ارے سر شریف بھائی بیٹھے ہوں گے جو مطلب منہ توڑ دوں گا بولتے ہوں گے، غصہ آتا ہوگا. تو اوپر نام کے شریف تو ہو سکتے ہیں. شریف اللہ اس میں باب مسمہ بنا دے. آمین. اسی طرح شریف کو بھی، فیاض کو بھی اس میں باب مسمہ بنا دے. تو اب نام اگر میں بدلنے بیٹھوں گا نا تو آپ کو پتا ہے کہ شاید آدھو آدھ کے نام اتنے حاضرین میں کسی نہ کسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بدلنے جیسے ہوں. اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نام گھر والے نام رکھتے ہیں، ان کو تک تھوڑی ہوتا ہے کہ کیا نام رکھنا چاہیے، پتا بھی نہیں ہوتا. تو میں تو آزمائش میں آ جاؤں گا. باپا خود ہی بدل لیں، اپنا نام خود بدل سکتے ہیں. بدل دینا چاہیے اگر غلط ہو تو، مگر یہ فیاض نام ناجائز نہیں ہے. باپا سوال بھی تھا ان کا. بابا سوال بھی کیا تھا انہوں نے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اگر کنکھیوں سے دیکھا بلا ضرورت اس طرح یہ دیکھا تو مکر تنزیح، اور اگر چہرہ پھرا کر دیکھا تو مکر تحریمی. بلا ضرورت میں نے کہا، بلا انہیں ضرورت ہو تو چہرہ پھرا کے بھی دیکھ سکے گا. چہرہ پھرا کر دیکھنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اور اگر بغیر چہرہ پھرائے خالی آنکھوں سے کنکھیاں جس سے بولتے آنکھیں ترچی کر کے نہیں دیکھتے، چہرہ پھرائے بغیر دیکھا نا، تو یہ اگر بلا ضرورت اس طرح دیکھا تو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. پیارے بابا جان آپ سے سوال ہے, کیا بکری کی عزت کرنی چاہیے؟ اس کے حوالے سے معلوماتی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں کہ بکری کا, بکری جنتی جانور ہے, اس کا اکرام کرو, اس سے گرد جھاڑو. اب یہ کیسے طے ہو کہ یہ بکری سے مراد یا مونس ہے یا بکری کہ جیسے قربانی میں تو بکری کے ساتھ بکرا بھی ہے, دمبا بھی ہے, بھیڑ بھی ہے, سب شامل ہے, اور یہاں لفظ بکری, اس سے مراد ہو سکتا ہے مادہ ہی ہو. تو ہم لفظ کی کیسے مطلب تشریح کریں گے, اس میں دمبا بھی آ گیا, بھیڑ بھی آ گئی. قربانی میں تو یہ بکری کے معنی وسیع ہے قربانی کے لحاظ سے. اصل میں وہ جو الفاظ عربی میں ہیں ماز کے الفاظ ہیں, وہ بکری بکرا دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, باقی جو اس میں بھیڑ وغیرہ ہے دونوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ شات کا لفظ ہے. شات بکری نہیں, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شات بولیں گے یا شاہ بولیں گے؟ شاتن. شاتن دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ماز کا لفظ, جیسے ہم رکیں گے جی, شاہ بنے گا یا شات بنے گا؟ عربی لیا تو شاہ بنے گا نا جی. بکری شاہ ہے, دیکھو تو صحیح. کیا بات, کیا شان ہے اس کی, شاہ مانے بادشاہ. یہ تو اس لحاظ سے بکری بکرے دونوں پر صادق آئے گا, بکری جی, اور جو بھیڑ ہے اور دمبا وغیرہ ہے وہ پھر شارحین کی شرح دیکھنا ہوگی کہ انہوں نے شامل کیا نہیں کیا. اچھا, اب اس میں تو یہ فتح اور رضویہ شریف میں روایت ہے, یہ روایت اس میں عیدان الاجر میں اب بھول گیا ہوں کہ وہ عربی کی عبارت ہے بھی یا نہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہے. ٹھیک ہے, بکری ہے گائے. اچھا اچھا, کیا مزید یہ کہ بکری کو جیسے بتایا گیا عربی میں شات یعنی شاہ, شاتن شاہ کہتے, اور لفظ شاہ کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے. انگریزی زبان میں بکرے کو گوٹ, مگر اس میں مذکر کے لیے ہی گوٹ اور مونس کے لیے شی گوٹ استعمال ہوتا ہے. ہی گوٹ صحیح ہے, شی تو آ گیا, یعنی کہ مذکر کے لیے ہی گوٹ ایچ ای. حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فرمان نقل کیا گیا, اگر میں ایک حلال روٹی کو پا لیتا ہوں, اگر میں ایک حلال روٹی کو پا لیتا ہوں تو اس کو جلاتا پھر اس سے مریضوں کے لیے دوا تیار کرتا ہوں. ارے حلال روٹی, یہ حلال کی اہمیت, کہ حلال میں شفا ہے, حرام میں مرض. سخی کے مال میں شفا ہے, بخیل کے مال میں مرض. پھر فرمایا سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کہ ایک جنگل کی واقعہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بکری کے مختلف رنگ، مختلف قد اور بالوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. بعض بکروں کے بال چار چار انچ تک بھی لمبے ہوتے ہیں. بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اگرچہ یہ گائے کے مقابلے میں کم دودھ دیتی ہے مگر اس کے دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ بچوں اور ضعیفوں کے لیے مفید ہے. نیز یہ جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے بکری کا دودھ. بوڑھوں کو بکری کا دودھ پینا چاہیے، بھینس کا دودھ جلدی ہضم نہیں ہوگا، گاڑا ہوتا ہے نا اور اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی زیادہ ہوگا اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد زاہد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیٹ اپنے ملازم کو ایک موبائل بیچنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ 1200 روپے کا موبائل سیل کر اور وہ ملازم 1500 روپے کا آگے سیل کر دیتا ہے، کیا وہ 300 روپے اپنے سیٹ کو بغیر بتائے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا 1500 روپے اپنے سیٹ کو دینے کا پابند ہوگا؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ پابند ہوگا اپنے سیٹ کو دینے کا، کیونکہ 1200 کم سے کم مقدار ہے کتنے میں اس نے بیچنا ہے، اور جتنے بھی زیادہ بیچا ہے اصل سیٹ کی چیز بیچی ہے جو اس کو واپس کرنی ہے، اسی کو دینی ہے رقم. یہ 300 روپے زائد جو ملے یہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، لازمی ہے کہ وہ سیٹھ کو یہ 300 روپے زائد آئے وہ بھی، یعنی 1500 کے 1500 سیٹھ کے حوالے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ سے یہ عرض ہے کہ 3 سال کی اگر کسی پہ واجب قربانی بنتی ہو اور اب وہ بکرے کی قیمت ادا کرے گا یا جو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا جاتا ہے وہ ادا کرے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا؟ جزاکم اللہ خیرہ. جتنی قربانیاں باقی ہیں اس کا حساب لگا لیں، اور متوسط یعنی کہ درمیانہ جو جانور کا دام بنتا ہے وہ ادا کر دے، یعنی درمیانہ بکرے کا جو بھاؤ ہوتا ہے نا. اب یہ کہ اس یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے کے دام میں اور اب کے دام میں تو بڑا فرق ہے. وہ 30 سال پوچھا جی سر. مفتی فضیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ پچھلے جس سال اس کا واجب ہوا تھا اسی سال کی جو ہے وہ قیمت ادا کرے درمیانہ. جی درمیانہ. اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر احمد قاسم ابراہیم حیدری کا جانو نوشت سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص نے جانور خریدا، بکرا خریدا 8000 روپے میں، اور جب گھر لے کے آیا تو اس میں سمجھا کہ یہ کمزور ہے, اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا, تو اس میں اس وجہ سے یہ کمزور ہے, تھوڑا اچھا گھر والا میں ذبح کرتا ہوں, تو اس لیے سے اس نے بکرا دوبارہ بیچ دیا, اور پھر اب جو ہے نا اس نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا, تو بکرا اس نے 8,000 میں خریدا تھا, مگر جانور میں حصہ ڈالنے میں جو ہے نا اس کو 7,000 دیے, تو اب 1,000 روپیہ جو ہے نا اس نے جو پہلے بکرا خریدا تھا اس سے بچ گیا, تو اب وہ جو 1,000 روپیہ ہے کیا وہ اس کا صدقہ کرے گا یا اس کا صدقہ نہیں کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ فقیر تھا تو فقیر پر یہ مسئلہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے, فقیر ہے, پھر بھی اس نے قربانی کا جانور لے لیا, تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی, لینے سے پہلے واجب نہیں تھی, اب واجب ہو گیا, اب یہ بیچ نہیں سکتا, اس کو اسی کی قربانی سے کرنی ہے. اگر غنی ہے اور غنی کو اختیار ہے قربانی کے بعد جانور خرید لیا, تو ابھی اس کو بدل سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, تو اس نے بیچ دیا, تو اب یہ کہ پھر اس نے وہ 8,000 کا بیچا اور 7,000 میں حصہ ڈال دیا 7,000 کا, تو یہ 1,000 جو بچ گئے یہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا, اپنے لیے رکھ نہیں سکتا, کسی فقیر شرعی فقیر یا مسکین کو یہ صدقہ دے دے, خیرات میں دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جان اس میں غنی کے لیے بھی یہ ہے کہ بلا وجہ اس طرح کا بدلنا اس کا مکروہ ہے, کیونکہ جب ایک جانور پر قربت کی نیت کر چکا ہے تو اب اس کو تبدیل نہ کریں. تنزیہ غنی کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ جانور تبدیل نہ کرے بلا وجہ, یہ مکروہ تنزیہ کا وہ مرتکب ہوگا اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان, اوجڑی کے اوپر جو چربی کی تہ ہے کیا اوجڑی کی طرح اس کا کھانا بھی ناجائز ہے؟ گوشت فروخت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چربی کا قیمہ بنا کے کڑھائی میں گرم کر کے اس کا تیل بناتے ہیں, کیا اس تیل کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اگر یہ چربی اوجڑی کے اوپر ہے اس کو اس وجہ سے ناجائز کہیں, تو اس کے بعد وہ پیٹ کا گوشت ہے, پھر اس کے بعد یہ پورا جانور جو اوجڑی لیے لیے پھرتا ہے وہ سارا گوشت بیکار ہو جائے گا, تو جو ناجائز ہے اس کو اپنے ناجائز اس کو ناجائز رکھتے ہیں, باقی سب جائز ہے, جو جس کو ناجائز نہ کہا گیا. تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ناجائز ہوتا ہے, اس کے اوپر کی چربی کیونکہ اوجڑی نہیں ہے نا, وہ چربی ہے, یہ جائز ہے. اب چاہے قیمہ کر کے کڑھائی میں ڈالیں یا بوٹیاں بنا کے دیگ میں چڑھائیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال باپا ایک اسلام بھائی عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان مدینۃ الاولیاء ٹھٹا شریف سے آیا ہوں, اور میرا عرض یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے مثلا گائے بیل وغیرہ, تو اس میں 7 آدمی ہوتے ہیں, سب سے پہلے اس گائے کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, پھر 1 حصے کو صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہیں 12 بجے اب یہ چلانے لمبے چوڑے سوالات یا مختصر سوالات. بپا وہ ہمارے یہاں تو مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے بپا, منڈی کا ایک جانور نظر آ رہا ہے, روشنی کم ہے لیکن پھر بھی دکھائیں گے ہم آپ کو. اب یار وہ مدنی کسوٹی کرتے, جو 12 بجے ختم کرنا ہے. مگر ایک کسوٹی پاپا آج زمزم نگر سے بھی ہمارے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. اے بھائی زمزم نگر والے موجود؟ سبحان اللہ. پاپا ان کی کارکردگی ہمارے مدنی نامات کے ذمہ دار نے جو بھیجی ہے, ادھر تہجد پڑھنے, اشراک چاش پڑھنے, روزے رکھ رہے ہیں, ساتھ ہی ہمارے صحافی بھی زمزم نگر سے بھی حاضر ہوئے ہیں, باب المدینہ کے بھی کچھ موجود ہیں ماشاءاللہ, ہمارے مجلس وکلا کی طرف سے بھی کچھ ہمارے کورٹ سے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں. خوش آمدید, ویلکم. ڈاکٹر مجلس نے بھی کچھ اشارہ دیا تھا کہ کچھ ذمہ دار پہنچ رہے ہیں. یہ تو تھک گئے ہوں گے سب یار. نہیں باپا ماشاء اللہ بھی تو آج عشاء نہیں, عشاء بھی دو 8 بجے 4 گھنٹے ہو گئے اگر جنہوں نے یہاں نماز پڑھی ہے اس کو. مدنی کسوٹی میں کون حصہ لے آج؟ پاپا یہ خاص مدنی مذاکرے میں شرکت سے اتنی دور سے اپنے خرچے پر آئے ہیں پاپا, اور بہت نمایاں کارکردگی بھی ان کے ذمہ داران نے پیش کی ہے زمزم نگر کے سائیں بھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی سمجھے کہ مدنی فیس بھی تگڑی دیں گے. بالکل, آپ تو جو فرمائیں گے انشاءاللہ زمزم نگر والے حاضر ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. امام شریف جو بابا کس کون کون شامل ہوں گے؟ سن باپا میں نے لفظ کہا تھا کہ وہ شاد کے الفاظ ہیں, شاد نہیں ہے, میعزا کے الفاظ ہیں, میم عین زا یا کے الفاظ, لیکن وہ بھی دونوں پر ہی بولا جاتا ہے. انشاءاللہ مزید کل اس حوالے سے جو بھی تحقیق ہے اس کی جو شرح ہے انشاءاللہ وہ دیکھ کے میچ کر دوں گا انشاءاللہ. باپا یہ جمع ہو رہے ہیں, ہم ایک تاثر کچھ چلانا چاہ رہے ہیں, یہ اتنی دیر میں جمع ہو جائیں اسلام بھائی. سب سے پہلے میں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں. علامہ الیاس قادری صاحب اہل سنت جماعت کا وہ اثاثہ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آ رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مدنی چینل ہے اور جو دعوت اسلامی جس طرح یہاں پہ اسلام کا پیغام لے کے جس طرح وہ کام کر رہی ہے ہر جگہ پہ, وہ ان کے جتنے بھی شعبے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے. چینل سب الحمدللہ ہمارے گھروں پر چلتا ہے, اور اکثر کر کے جب گھر جاتے ہیں تو ہمیں مدنی چینل ہی اپنے گھر پہ چلتا ہوا نظر آتا ہوں. سب جو ہے وہ بہت ہی جدید دور ہے, لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے, اور بالخصوص اسلامی اور شرعی جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی جو علم ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہوتا, انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسے میں مدنی چینل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسلامی اور شرعی امور میں لوگوں کی نہ صرف رہنمائی کر رہا ہے بلکہ انہیں بہتر جو ہے وہ گائیڈنس بھی مہیا کر رہا ہے. جہاں تک دعوت اسلامی کی خدمات کا تعلق ہے تو میں تو کیا پوری دنیا ہی اس بات کی معترف ہے کہ دعوت اسلامی نے اور پھر اس کے بعد مدنی چینل کے ذریعے جس طرح سے دین کے فروغ کے لیے کام کیا گیا ہے, لوگوں کو راغب کیا گیا ہے دین کی طرف, اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. سبحان اللہ, بابا یہ منڈی میں ایک جانور ایسا ہے کہ جس پر کچھ لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. دیکھو ایسا نہیں کرو, 12 بجے ختم کرنا, ابھی تو مدنی کسوٹی بھی چلانی. بابا صرف کچھ کل کے لیے بھی تو رکھو نا. نہیں بابا یہ براہ راست منڈی سے بابا صرف ایک شاٹ جا رہے ہیں. ارے زوم آؤٹ آئے بھائی. بابا وہ کسوٹی بھلے باپ شروع فرما دیں. سبحان اللہ, ہر شے پہ لکھا نام ہے. ماشاء اللہ, لفظ محمد محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. بابا سوال کا وقت چلائیں ہم. وعلیکم السلام. مدنی کسوٹی جی جی, آئی صاحب سوال شروع کر دیں. جی شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام شجاعت اتاری ہے اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. میری ذمہ داری مدنی انعامات کا ذمہ دار ہوں میں. باپا استقامت کی دعا بھی فرما دیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوئی انسان ہے؟ لا, آج تو یافور کے قدموں سے کیا باتیں کوئی لگ رہی. اللہ, ایک سوال ہو چکا ہے. آج کوئی مرادی شے ہے, شخصیت نہیں. دوسرا سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری, زمزم نگر حیدرآباد, علاقہ خوشبو اتار کے مشاورت کے خادم کی حیثیت سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق پتھر سے ہے؟ لا, یافور کا ذکر خیر ہوا تھا, کسوا کا بھی نام نامی لیا گیا. سبحان اللہ, آج تو بابا فیضان منا کی بات بھی ہوئی ہے, عرفات کی بھی بات ہوئی ہے. عرفات مزدلفہ کا تذکرہ اب نام لے لیا میں نے. سبحان اللہ, لیکن کہاں پہنچتے ہیں یہ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, فیضان زمزم جامعۃ المدینہ سے, کیا اس کا تعلق جانور سے؟ لا, یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. 3 سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام, میرا نام محمد ویس اتاری, محمد ویس اتاری, جام شورو حیدرآباد زمزم نگر سے. بابا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہے, کیا اس کا تعلق, جو آپ کی شے ہے اس کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ نعم, آج مینا شریف میں باہر ہی باہر ہیں حاجیوں کی, کاش میں بھی ان میں شامل ہوتا. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے, تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. پانچ. محمد عارف اتاری, زمزم نگر حیدرآباد, امجدی کابینات, نشر و اشاعت, مجلس نشر و اشاعت. باپا جان, کیا اس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ کوئی ایسی شے ہو تو بتا دو جس کا تعلق میرے آقا سے نہ ہو. وہ نہ تھے تو کچھ نہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میں یہ سوال ان کو سمجھا دیں ہم کیا طے کیا تھا ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ شہرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے اس شے کی وجہ شہرت؟ کیا اس کی شہرت کیا اس کی وجہ شہرت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے؟ کی نسبت سے؟ کی نسبت سے ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد سے ہے. ابا آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ مقدس پہاڑ ہے؟ لا پہاڑ بھی نہیں. چھٹے کا وقت جاری ہے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. وہ پہاڑ بھی نہیں ہے, جانور بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا اس شے کا تعلق ارکان حج سے ہے؟ لا یا اللہ یہ بھی کاٹن آ چکا ہے. ارکان حج کتنے کسی کو معلوم ہے؟ یہ باپا کسوٹی میں دوسری کسوٹی شروع ہو جائے گی. ایک کو معلوم ہے ہمارے دو تین ارکان حج کتنے معلوم نہیں ہے. ساتویں سوال میں دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس, یہ یاد رکھیے. سوال چل رہا ہے نا, تو ان کو چل مدینہ کیسے ہوں گے یار؟ یہ ارکان حج معلوم نہیں ہے. پاپا چل مدینہ کس کس کو ہونا ہے؟ پاپا چل مدینہ کس کس کو ہونا ہے؟ پاپا سکھا دیں. پاپا چل مدینہ بھی کر دیں. پاپا ارکان حج دو ہے, کون کون سے؟ وقوف عرفہ اور مزدلفہ. وقوف عرفات اور طواف الزیارہ دو ارکان ہیں. نہیں تو ارکان سے نہیں ہے, ہو سکتا مناسک سے ہو. یہ سوال آیا, سوال کیا تھا انہوں نے. بپا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ حج کے ارکان کے علاوہ بھی کوئی چیز جو حج سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی آپ کی مرادی شے ہو سکتی ہے؟ مناسک حج جی بپا سے بھی تو ہو سکتی ہے. اب سوال دیکھیں بابا کیا کرتے. مگر یہ وقوف عرفات یہ شے عرفات نہیں, میدان عرفات شے ہے. تعلق تو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے مکہ شریف میں؟ لا آج مینا میں حجاج کرام لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ایک ہی لباس احرام میں سبحان اللہ جمع ہیں. ہر طرف بہاریں ہی بہاریں اور خیموں کی قطاریں ہی قطاریں. رینا مینا شریف میں ہی آ جائے حاجیوں کو. کاش ہم بھی وہاں ہوتے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا اس شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ لا مینا سے باہر نہیں نکلنا ہے حاجیوں کو. باپا کہہ رہے مینا سے باہر نہیں نکلنا بھائی. تین سوالات باقی ہیں. ابھی کل کی فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھنی ہے حاجیوں نے, اور جس نے عشاء نہ پڑھی ہو مینا میں تو ابھی عشاء کا وقت بھی بہت باقی ہے, 12 بجے ابھی مدینے میں 10 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا حاجی آٹھویں رات وہیں گزارتے ہیں؟ آٹھویں دن وہیں گزارتے ہیں؟ لا حاجیوں کو مینا سے باہر نہیں نکلنا ہے. باپا یہ لوگ کسوٹی سے باہر نکلنے والے ہیں. دو سوال باقی ہیں. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس دسویں سوال کے لیے. پاپا جان کیا اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نعم مینا شریف کے خیمے ظاہری آنکھوں سے نظر آتے ہیں. پہاڑوں کی قطاریں ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. مینا شریف کی وادی بھی ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے. مستقل مینا مینا چل رہا ہے. اور آخری سوال باقی ہے, 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اور آپ کو بتایا جا چکا ہے مینا سے نہیں نکلنا ہے. حاجیوں نے مینا سے باہر نہیں نکلنا ہے. فجر بھی بابا وہیں پڑھنی ہے نا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے عرصے کے بعد مدنی مذاکرے میں آئے ہیں بتا تو دیجیے. ابھی زمزم نگر میں مدنی چلے وہاں بھی چلتا ہے. ابھی زمزم بھائی کے عرس شریف میں حاضری ہوئی تھی صحرا مدینہ. ویسے مدنی مذاکرہ سننے کی عادت نہیں ہے, عادت ہوتی تو ورحمۃ اللہ تک بریک نہ لگتا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عادت بنانی ہے اب اس کی. کوئی مدنی فیس بھی ہونی چاہیے ان کی. نہیں وہ سنا ہی نہیں میری بات, مشغول ہو گئے تھے. باپا جان کیا آپ کی مرادی شہ مشہور مسجد ہے؟ نعم سبحان اللہ, مسجد تک پہنچے ہم اور سوالات ختم ہو چکے. اب تو پہنچی گئے. یہ مینا سے باہر نہیں نکلنا ہے نا حاجیوں نے. نام مقام مدنی فیس 12:02 اوپر ہو گئے ہیں آپ, ٹائم ختم ہو گیا ہے. بدھائیو سائیں بدھائیو. میرا خیال مدنی فیس کا کچھ معاملہ چل رہا ہے, دوسروں کو اگر موقع دیا جائے مدنی فیس پہ. نام معلوم اس مسجد کا؟ نام سب کو نہیں معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے قافلے کی نیت کریے انشاءاللہ عزوجل 1435 36 ہجری میں انشاءاللہ یکم محرم الحرام کے انشاءاللہ عزوجل ماہ محرم میں انشاءاللہ آپ کی جو مرادی شہ ہے مسجد خیف ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. یہ مینا شریف کی مسجد مشہور, بہت مشہور مسجد ہے. پاپا اخلاص کی دعا فرما دیجئے گا. آمین. اب یار کچھ ایسی ترکیب کریں نا کہ آپ مدنی مذاکرے آپ لوگ دیکھا کریں. ایک نے آپ سب کو پکڑا دیا لگتا ہے. جنہوں نے وہ رحمت اللہ تک سلام کہا ہے تو دیکھتے نہیں ہیں مدنی مذاکرے. یہ تو کوئی اعلان کر دے گا کتنے مدنی مذاکرے پابندی سے ریگولر ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ. پاپا آج ان کے ڈویژن سے ہی بس آئی ہے. ڈویژن ان کے پاس مدنی مذاکرے کا شوقین نہیں ہے تو ان کے ڈویژن کا کیا ہوگا بیچاروں کی. آج ماشاءاللہ یہ جب لے آئے بس تو پاپا انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل کہ جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ دیکھنے کی ترکیب بنائیں گے اور دکھانے کی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. دیکھیے ملاقات کی ترکیب سن لیجیے. ذی قعدۃ الحرام یا شوال المکرم میں جنہوں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور اب تک ملاقات نہ کر پائے ہوں وہ ملاقات کا ٹوکن لے سکیں گے. اسی طرح 12 ماہ والے یا 30 دن والے اپنے اپنے ان کے حساب, 30 دن والا 10 بار ملاقات کر سکتا ہے, 12 دن والا 4 اور 12 ماہ والا 120 بار. تو وہ اپنی اس گنتی کے مطابق اگر ہیں موجود تو وہ بھی کر سکیں گے ملاقات. جن کو روزہ رکھنا ہوگا وہ انشاءاللہ سحری کا ٹوکن حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ذوالحجۃ الحرام کا ایک روزہ, یہ 10 دن میں 9 دن میں ایک روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب لاتا ہے. اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ اس کا روزہ جو ہے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہ مٹاتا ہے. مگر حاجیوں کو 9 تاریخ کے روزے کا کی اجازت نہیں ہوتی, جو میدان عرفات میں ہوں گے ان کے لیے روزہ مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ دعا پڑھے, وہ سندھی مانو کا سوال جو ادھورا رہ گیا تھا وہ کل ان کا موقع دے دینا ان کو. آج یہ امین ان کا بیچاروں کو دل ہوگا نا مدنی اسلام. دو بار اسکرین پر آ گئے, آ جائیں گے اگر کل بھی آئے تو. دوسری بار آنے کی تو مدنی فیس بھی. یہ مدرس ہیں کیا ہے؟ مدنی تو ہو گئی ہے, تخصص میں تخصص کر رہے ہیں. یہی پڑھے ہوئے اپنے فیضان مدینہ کے. صلو علی الحبیب. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. کاش سے بانے میں